ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 5 اور 6 شعبان المعظم 1434 ہجری کی درمیانی رات 15 جون 2013 اور ہفتے کا دن ہے. پچھلے ہفتے قرآن کلاس نمبر 105 میں میں نے الحمدللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر ایصال ثواب اور ختم اور فاتحہ وغیرہ کے صحیح احکام و مسائل بیان کیے تھے جو مسئلہ نمبر 74 کے نام سے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے. آج انشاءاللہ تعالی قرآن کلاس نمبر 106 میں اسی ٹاپک سے کمپلیمنٹری ایک اور ٹاپک, اس سے جڑا ہوا ایک اور موضوع جو آج کے دور میں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ یعنی بریلوی, دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کے درمیان کنٹروورشل بن چکا ہے, اور یہ اتنا متنازع مسئلہ ہے کہ اس موضوع پر جب بھی کوئی مکتبہ فکر گفتگو کرتا ہے تو وہ حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ ٹاپک ہے بدعت. بدعت اسلام کے اندر اس کام کو کہتے ہیں جو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین میں داخل کیا گیا, دین میں, اصل دین میں داخل کیا گیا. دین کی جو سپورٹنگ چیزیں ہیں وہ بدعت میں شامل نہیں ہیں. مثال کے طور پر پہلے زمانے کے لوگ سفر حج کے لیے اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے, اور آج ہم بوئنگ 747 پہ سفر کرتے ہیں. تو موڈ آف ٹریولنگ چینج ہو چکا ہے لیکن حج وہی ہے. تو یہ جو ہوائی جہاز کا سفر ہے یہ سپورٹنگ چیز ہے دین کے لیے, یہ بدعت میں داخل نہیں ہوگا. اصل دین میں نئی چیز کو داخل کرنا دین سمجھ کر, جائز سمجھ کر یا ثواب سمجھ کر, وہ ہوگا بدعت. بدعت کا جو لفظ ہے اس سے ڈرائیوڈ الفاظ قرآن پاک میں کئی جگہ پر استعمال ہوئے لیکن ایک ہی جگہ میں کوٹ کرتا ہوں, وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 177. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا, بدیع السماوات والارض, اللہ تعالی زمین و آسمان کو بغیر کسی نمونے کے پیدا فرمانے والا ہے, جس کو ہم شستہ اردو میں کہتے ہیں عدم محض سے وجود بخشنا, اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو, یعنی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, اس کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا, اور اس کو پیدا کر دینا یہ اللہ تعالی کی خصوصیت ہے. اس وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالی کو کہتے ہیں البدیع. اور بدعت وہ بھی دین کے اندر وہ چیز جس کی اصل موجود ہی نہیں تھی اور اس کو دین میں داخل کر دیا گیا, وہ کہلائے گا بدعت. اب بدعت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں، خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر بالخصوص اور باقی جگہوں پر بالعموم، دو ایکسٹریم رائز پائی جاتی ہیں. ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن و سنت کی غلط تاویلات کر کے چند چیزوں کو دین میں داخل کیا، اور ان میں ایسی چیزیں بھی شامل ہیں جو واضح کتاب و سنت کے اندر حرام قرار دی گئی ہیں، لیکن انہوں نے اس کو جائز سمجھ کر بلکہ الٹا ثواب کی بشارت سناتے ہوئے دین میں داخل کیا، اور پھر جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیے کہ یہ تو دین کے ہی منکر ہیں. یہ ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق تو ملنی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ تو وہ شخص کرتا ہے جسے یہ پتا چل جائے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اور جو گناہ کے کام کو نیکی سمجھ کر کر رہا ہو وہ توبہ کیسے کر سکتا ہے. تو یہ ایک ایکسٹریم ہوگی. اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ ان اہل بدعت کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، لیکن بغیر سمجھ بوجھ کے وہ پھر اس حد تک آگے نکل گئے کہ وہ چیزیں جو بدعت میں داخل بھی نہیں تھیں ان پر بھی بدعت کا فتویٰ لگانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے پھر وہ لوگ جو کہ اہل بدعت تھے وہ بجائے اپنی اصلاح کرنے کے مزید ضد کا شکار ہوئے. تو ان دو ایکسٹریمز کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچا. حالانکہ ان سمجھانے والوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عوام الناس جو بدعت پر عمل کر رہے ہیں وہ تو ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں اور اس کو دین کا حصہ مان کر، اور ہمارا معاشرہ تو وہ معاشرہ ہے کہ جہاں پر لوگوں نے وہ چیزیں جو کہ دین نہیں ہے ان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے رسومات کی شکل میں، جیسا کہ عموماً شادی بیاہ کے موقع پر عجیب و غریب رسومات آ جاتی ہیں، ان کے خلاف بھی اگر کوئی بولے تو وہ ایسے لوگ سینہ تان کر ایسے لوگوں کی پھر مخالفت کرتے ہیں. اور خدا نخواستہ جو چیزیں ان لوگوں نے دین سمجھ کر اڈاپٹ کر لی ہیں اگر ان کے خلاف آپ آواز اٹھائیں گے تو یہ آپ کی ایسی کی تیسی پھیر کر رکھ دیں گے، کیونکہ وہ تو ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں، پھر وہ اور مضبوط ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ تو بے دین ہیں، یہ دین کے خلاف بولتے ہیں جن کو وہ دین سمجھ رہے ہوتے ہیں. بھائیو، چونکہ میں خود بھی 31 سال تک بریلوی رہا اور اس کے بعد دیوبند کے ساتھ بھی میرا کچھ عرصہ گزرا، پھر اہل حدیث کے ساتھ بھی، اہل تشیعوں کے ساتھ بھی، اور اب بھی سب کی باتیں سنتا ہوں، جو حق بات ہوتی ہے قبول کر لیتا ہوں، اور جہاں پر غلطی سمجھتا ہوں پازیٹو انداز میں اصلاح کی کوشش کرتا ہوں. لہذا میں انشاءاللہ پورے اخلاص کے ساتھ آج فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دیتے ہوئے اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفناتے ہوئے اصل مسئلہ جو ہے بدعت کا وہ بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ تلخ حقائق سامنے آئیں گے، جن میں سے بعض باتیں ہمارے بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے بھائیوں کے لیے بری ہوں گی، ان کو وہ تلخ سمجھیں گے، بریٹل فیکٹ سمجھیں گے اپنے لیے. بعض چیزیں دیوبند کے لیے بری ہوں گی، اور بعض چیزیں اہل حدیث کو بری لگیں گی، اور بعض اہل تشیع کو. تو اس حوالے سے میں بالکل پیش کی ہی معذرت کر لیتا ہوں، اور ہر مسلمان کو، اہل قبلہ کو، اہل کلمہ کو، خواہ وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، کوئی بھی ہو، اس کو پورا حق ہے کہ میرے ساتھ اختلاف رائے کر سکتا ہے، لیکن جذبات کے ساتھ نہیں، علم کے ساتھ. ولا تکف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ 9th کمانڈ آئی ہے 10 کمانڈمنٹس میں سے. اے انسان، کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے، بے شک آنکھ، کان اور عقل، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان اعضاء کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کیوں نہیں کی. تو علمی دلائل کے ساتھ کوئی شخص میری اصلاح کرے تو انشاءاللہ میں رجوع کروں گا، اور میرا بیک گراؤنڈ بھی اس پر گواہ ہے کہ جب بھی کوئی حق بات مجھے پتا چلی تو میں نے اپنے رجوع ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروائے ہیں، الحمدللہ. آج کا لیکچر چونکہ بڑا نازک تھا تو اس حوالے سے میں نے مختلف مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں اور جو دانشور ہیں ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل گفتگو کی, اور اس ٹاپک کو میں کئی مہینوں سے تیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ یوٹیوب پہ بھی اور ای میلز میں بھی مجھے کافی لوگوں کی طرف سے یہ دباؤ تھا کہ بدعت کے ٹاپک کو بھی ایڈریس کیا جائے, لیکن اس کو میں ہاتھ اس لیے نہیں ڈالتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ پہلے عقائد کو ایڈریس کیا جائے, تو عقائد تو ایڈریس ہو چکے الحمدللہ, اب اس موضوع کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے. تو ہماری انشاءاللہ آج کی جو گفتگو ہے یہ مسئلہ نمبر 75 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر یوٹیوب کا جو چینل ہے 720085 اس کے تھرو اپلوڈ ہو جائے گی, اور اس ایکسکلوسیو گفتگو کا عنوان ہے مسئلہ نمبر 75 اچھی بدعت اور بری بدعت کی حقیقت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اچھی بدعت اور بری بدعت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, اچھی بدعت اور بری بدعت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اور یہ الحمدللہ پھر ایک اور ویڈیو بک تیار ہو جائے گی اس ٹاپک کے اوپر, جس کے بعد انشاءاللہ سینکڑوں کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور ویسے بھی کتابوں میں یہ باتیں ملنی بھی نہیں کیونکہ کتاب میں جو لوگ بھی لکھتے ہیں وہ اپنے مقبلہ فکر کو سامنے رکھ کر لکھتے ہیں. آج کے لیکچر میں جتنی آیات اور احادیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز بتا دوں گا, اور صرف کریٹیکل جو احادیث ہیں ان کے انٹرنیشنل نمبر بتاؤں گا علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق, جو ہمارے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں دار السلام والے جس کے مطابق عربی نسخوں کو اور اردو ترجمے چھاپتے ہیں. پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے کسی بھی حدیث کا ریفرنس پوچھ سکتا ہے, میں انشاءاللہ اس کو بتانے کا پابند ہوں, یا ای میل پر mirza_95@yahoo.com اس پر بھی میں مکمل ریفرنسز دے دیتا ہوں الحمدللہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ جتنی احادیث کی کتابیں ہیں چونکہ ان کے اندر ضعیف روایتیں بھی موجود ہوتی ہیں, اس لیے بخاری اور مسلم سے ہٹ کر جتنی احادیث میں اور کتابوں سے بیان کروں گا وہ صرف وہی احادیث بیان کروں گا کہ جن کی صحت اصول محدثین پر پہلے 300 سال کے مسلمانوں جو محدثین ہیں ان کے اصول پر صحیح ہوگی, اور خصوصاً دور حاضر میں دو بڑے محققین جنہوں نے حدیث کی خدمت کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا, پہلے نمبر پر شیخ البانی رحمہ اللہ اور دوسرے نمبر پر شیخ زبیر علی زئی حافظہ اللہ, ان کی تحقیقات سے بھی میں نے استفادہ الحمدللہ اس حوالے سے کیا ہے. اور ضعیف روایت اگر میرے حق میں بھی تھی تو میں نے جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیا ہے. بعض لوگ بدعت کے اوپر کتابیں لکھتے ہیں اور پھر اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے ضعیف روایتیں بھی اس میں ڈال دیتے ہیں, لیکن میں وہ انشاءاللہ بیان نہیں کروں گا. ماڈل کے طور پر ایک حدیث میں بتا دوں جو کہ ضعیف حدیث ہے جس کی سند ضعیف ہے, وہ روایت عموماً بدعت کے خلاف پیش کی جاتی ہے لیکن وہ میں اس کو دلیل نہیں بناؤں گا, اور وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 198 نمبر حدیث ہے ابواب الصلاح چیپٹر میں, کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو مؤذن نے اقامت سے پہلے تسویب کہنا شروع کر دی. تسویب یہ ہوتی ہے کہ اناؤنسمنٹ کرنا کہ نماز پڑھنے کے لیے قریب قریب آ جائیں, حالانکہ اس کے لیے سنت عمل ہے اقامت کہنا, اور ظاہر ہے سنت عمل کو جو بھی چیز ریپلیس کرے گی وہ بدعت ہوگی. تو تسویب کہی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مجاہد تابعی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگرد سے کہا کہ اس بدعتی کی مسجد سے مجھے نکالو, تم خود بھی نکلو, اس کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھوں گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اقامت تعلیم فرمائی ہے, تسویب تعلیم نہیں فرمائی جماعت کے لیے. اب یہ حدیث بڑی پیٹ حدیث تھی میرے موقف کی دلیل کے لیے, لیکن چونکہ یہ اصول محدثین پر ضعیف سند ہے اس کی, اس لیے اس کو ہم دلیل نہیں بناتے, کیونکہ اس کے اندر ابو اسرائیل جو راوی ہے جس کا نام ہے اسماعیل بن خلیفہ, یہ جمہور محدثین کے نزدیک پکا ضعیف راوی ہے, اور خصوصاً امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب الدعافا ضعیف راویوں کی جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر بھی اس کو ضعیف راویوں میں شمار کیا ہے. اس تمہیدی گفتگو کا آخری حصہ یہ ہے بھائیو, آخری بات کہ اس لیکچر میں انشاءاللہ میں کل پانچ علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا ایک خاص انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ. پانچ علمی پوائنٹس. اب چونکہ یہ گفتگو کوئی چھوٹی سی گفتگو تو نہیں ہے, اس کے لیے کم از کم دو سے تین گھنٹے چاہیے ان تمام ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے. لہذا اس کو دو سیٹنگز پہ میں نے جو ہے مکمل کرنے کا ارادہ کیا ہے. آج تقریباً ایک گھنٹے کی نشست ہوگی اور ایک گھنٹے کی انشاءاللہ اگلی دفعہ. تو آج کی جو نشست ہے اس میں ہم پہلے دو علمی پوائنٹس کور کرنے کی کوشش کریں گے, باقی اب جو تقریباً 40-50 منٹ رہ گئے ہیں ان کے اندر, اور پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ جو آخری تین علمی پوائنٹس ہیں میں ان کو ڈسکس کروں گا. لیکن آپ کے انٹرسٹ کے لیے میں وہ پانچ علمی جو ٹاپکس ہیں ان کا تعارف یہاں شروع میں ہی کروا دیتا ہوں. یہ پانچ علمی پوائنٹس کون سے ہیں؟ پوائنٹ نمبر ون, قرآن و سنت کی روشنی میں بدعت کی صحیح تعریف, اس کی سینسٹیویٹی حساسیت کیا ہے اور اس کی اپروپریٹ ڈیفینیشن کیا ہے بدعت کی. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث یا اہل تشیع کی تعریف نہیں, کتاب و سنت کی روشنی میں جو اس کی اپروپریٹ ڈیفینیشن بنتی ہے اور اس کی حساسیت کیا ہے, یہ کتنا بڑا گناہ ہے, یہ پوائنٹ نمبر ون میں ڈسکشن ہوگی. اچھا, پوائنٹ نمبر ٹو میں ان بدعات کی نشاندہی کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ جو کتاب و سنت میں چیزیں حرام کر دی گئی لیکن بعض لوگوں نے اتنی جرت کی کہ ان حرام کردہ چیزوں کو نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ اس پر ثواب کی بشارت سنا کر لوگوں کو اس کی طرف مائل کیا, اور جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی الٹا ان کو غلط کہنا شروع کر دیا. تو یہ پوائنٹ نمبر ون میں ڈسکس ہوگی. پوائنٹ نمبر ٹو میں, پوائنٹ نمبر تھری میں ان بدعات کی میں نشاندہی انشاءاللہ کروں گا کہ جو کتاب و سنت کی تعلیمات کو بدل کر کوئی اور چیزیں امت کے اندر داخل کی گئیں. پوائنٹ نمبر ٹو میں تو وہ چیزیں تھیں کہ جو حرام کی تھی کتاب و سنت نے اور اس کو ثواب بنا کر امت میں داخل کیا گیا. پوائنٹ نمبر تھری میں وہ چیزیں کہ جو کتاب و سنت کی تعلیمات کو بدل دیا گیا, اس کی جگہ اپنے طریقے جاری کر دیے گئے, اپنے سلسلے شروع کر دیے. اور پوائنٹ نمبر فور میں ان بدعات کی میں نشاندہی کروں گا انشاءاللہ کہ جو کتاب و سنت کی تعلیمات میں یا تو اضافہ کیا گیا یا اس میں کمی کی گئی اپنی مرضی سے, اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو کافی نہ سمجھا گیا بلکہ کہا گیا کہ اس میں یہ چیز بھی ذرا شامل کر لی جائے یا یہ چیز اس میں سے نکال دی جائے اپنی مرضی سے. یہ بھی بدعت کی ایک بہت بھیانک شکل ہے. اور پھر آخری جو پوائنٹ نمبر فائیو ہوگا انشاءاللہ, اس میں بدعت سے متعلق جو اشکالات ہیں, امبیگوٹیز ہیں, ان کی میں انشاءاللہ کلیریفیکیشن کروں گا. مثال کے طور پر تراوی کی جماعت کے بارے میں جو سیدنا عمر نے شروع کروائی, یا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انہوں نے جو جمعے کی دوسری اذان شروع کروائی, اس کے علاوہ کچھ اور احادیث ملتی ہیں اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرنے کے بارے میں, ان کی جو غلط تاویلات اور تشریحات کی گئیں ان کا انشاءاللہ میں تحقیقی محاسبہ کروں گا, اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا بھی رد کروں گا کہ جنہوں نے خام خواہ بعض چیزوں کو بدعت کہنا شروع کر دیا اور اس میں اس طرح آگے بڑھ گئے کہ وہ خود بھی بدعت سے پاک نہ رہے, ان کا بھی رد. اور ان بدعات کی بھی نشاندہی کروں گا جو واقعی بدعتیں ہیں لیکن لوگوں نے ان کو جان بوجھ کر کتاب و سنت کا حصہ بنانے کی کوشش کی فرقہ واریت سے بالا تر کر ہو کر. اور ظاہر ہے کہ یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کی روٹی دین کے ساتھ نہ جڑی ہو, اور یہ میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں, یہ بات میری یاد رکھیں کہ جس کی روٹی بھائیو دین کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ کبھی بھی حق بات نہیں آپ کو بتائے گا. جس کا سورس آف انکم دین ہے تو ظاہر ہے وہ جس مکتبہ فکر کا عالم ہے یا مولوی ہے اس کی روٹی اسی مکتبہ فکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, وہ کبھی بھی صحیح بات نہیں بتائے گا, چاہے وہ پاکستان کا مولوی ہو یا سعودی عرب کا مولوی ہو یا ایران کا مولوی ہو, جہاں سے وہ لے کر کھا رہا ہے ان کا وفادار ہوگا. ہاں, ہم جیسے لوگ جو کسی سے لے کر نہیں کھا رہے دین کے نام پر بلکہ حق بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, ہمیں تو پرواہ نہیں ہے, نہ تو اپنی کوئی پارٹی ہے نہ کوئی جماعت ہے جس کو لے کر چلنا ہے. ہاں, اسلام کو حفاظت کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے, اور میں واصف علی واصف صاحب کی بات ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں، اسلام جمع فرقہ از اکول ٹو زیرو. جب اسلام میں فرقہ واریت آئے گی تو رزلٹ زیرو ہوگا. یا اسلام کو بچایا جا سکتا ہے یا فرقوں کو اور مسلکوں کو بچایا جا سکتا ہے. تو ہر کامل الایمان مؤمن کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اسلام کو بچانے کی کوشش کرے. اب یہ تمام تمہیدی گفتگو کے بعد انشاءاللہ اب تقریباً 40 منٹ باقی بچے ہیں، تو میں پہلے 2 پوائنٹس انشاءاللہ ڈسکس کروں گا اور اگلے 3 پوائنٹس انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. علمی پوائنٹ نمبر 1، اور وہ ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں بدعت کی اپروپریٹ ڈیفینیشن، موضوع ترین اس کی تعریف اور اس کی سینسٹیویٹی، اس کی حساسیت کیا ہے اللہ کے حضور، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو اس کے لیے تمہیدن یہ بات سمجھ لیں کہ بھائیو، اسلام میں ایک اصولی بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی، کسی بھی ٹرمنالوجی یا اصطلاح کی تعریف کرتے ہوئے اس سے متعلقہ تمام دلائل کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے. کسی ایک فقرے کو، کسی ایک حدیث کو، کسی ایک آیت کو پکڑ کر مکمل ڈیفینیشن امپاسیبل ہے، ناممکن. یہی تو وجہ ہے کہ بھائیو اتنی موٹی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. اگر بات ایک صفحے میں سمجھانے والی ہوتی تو نازل ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ اشکالات اتنے زیادہ ہیں لہذا اتنی موٹی کتاب نازل ہوئی، اور 23 سال میں نازل ہوئی. تو تمام دلائل کو سامنے رکھ کر پھر صحیح سمجھ بوجھ، ٹرو انڈرسٹینڈنگ، صحیح فقہ استعمال کریں گے تو بات سمجھ آئے گی. اور صحیح بخاری کتاب العلم چیپٹر میں وہ حدیث یاد کر لیجئے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، دین کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ. وہ اندھا مقلد نہیں ہوتا. جو اندھا مقلد ہوگا وہ کبھی بھی فقیہ ہو ہی نہیں سکتا. فقہ کا ماننے والا کبھی بھی اندھا مقلد نہیں ہوگا. کتاب و سنت کا ماننے والا فقہ کا ماننے والا ہوگا. یہ ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو عربی میں کہتے ہیں فقہ، سمجھ بوجھ. اور اس پر امام بخاری نے پھر باب بھی باندھ دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. اب اس بات کو ایک دو ایگزامپل سے سمجھیے. میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے اپنی مشہور زمانہ کتاب جال حق کے اندر، جو بریلوی مکتبہ فکر کی سمجھ لیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل میں بدعت کی کوئی تعریف کرے. اور یہ انہوں نے اپنے زمانے میں اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے ثناء اللہ امرتسری صاحب کو، جنہوں نے غلام القادیانی کے خلاف بھی کافی کام کیا، وہ مرتے دم تک مفتی صاحب کو بدعت کی تعریف نہیں بتا سکے، کیونکہ انہوں نے چیلنج یہ کیا تھا کہ تعریف ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر آپ بھی نہ پھر آتے ہوں. تو وہ بدعت تو وہ بدعت کی وہ تعریف تو وہ بندہ کرے گا نا جو پھر فرقوں سے باہر نکلے گا. تو میں اس چیز کا رد کرنے لگا ہوں کہ جو مفتی صاحب کا یہ دعویٰ ہے نا کتاب و سنت سے ایسی تعریف کریں اور کوئی ایک جملہ نکال کے بتائیں، تو میں یہ بتانے لگا ہوں کہ کتاب و سنت میں ہر بات ایک جملے میں نہیں لکھی ہوتی، کئی جملوں کے مجموعے کا نام ایک ٹرم ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے، مجھے بتائیں مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے. قرآن کی کسی آیت یا کسی حدیث میں ڈائریکٹ ایک جملے میں مسلمان کی تعریف موجود ہو تو آپ سب یہی کہیں گے، خواہ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، کہ ہمارا یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو واحد عبادت کے لائق سمجھتا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہو. جو صحیح مسلم میں پہلی حدیث ہے، بخاری میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی اس میں الفاظ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ دونوں کلمے ایک ہی ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ لیکن تھیم ایک ہی ہے. تو یہ پرفیکٹ ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہو لیکن ختم نبوت نہ مانتا ہو، تو کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں. ایک بندہ ختم نبوت کو بھی مانتا ہو لیکن قرآن کو محفوظ نہ مانتا ہو, کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں. ایک بندہ ختم نبوت کو بھی مانتا ہو, قرآن کو بھی محفوظ مانتا ہو لیکن عقیدہ آخرت کا انکار کر دے, مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں. یا فرشتوں کا انکار کر دے, یا اگلے انبیاء کا انکار کر دے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جمع کرنی ہوں گی, اور پھر ظاہر ہے ان کو ملا کر ایک اپروپریٹ ڈیفینیشن بنے گی کہ مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اقراری ہو اور ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا انکار نہ کرتا ہو. اب یہ جو جملہ میں بول رہا ہوں اس میں ساری کی ساری چیزیں آئیں گی, لیکن یہ پورے انالیسس کے بعد میں نے ایک جملہ بنایا. لہذا یہ ڈیمانڈ بالکل غلط ہے کہ بدعت کی ڈیفینیشن ایک جملے میں کتاب و سنت سے دکھائیں. وہ تو مسلمان کی بھی ڈیفینیشن نہیں کوئی دکھا سکتا. بالکل اسی طریقے پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 جس کو آج کل بعض جدید سکالرز نے تختہ مشک بنایا ہے اور اس کی غلط تعویل کر کے امت کے اندر غلط عقائد پیش کیے ہیں, اور وہ ہے جس آیت کے اندر ذکر ہے سورۃ البقرہ کی 62, میں بس ترجمہ ہی بیان کرتا ہوں وقت بچانے کے لیے, کہ جو لوگ ایمان لائے خواہ وہ یہودی ہیں خواہ عیسائی ہیں یا صابی ہیں, اگر وہ اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا ان کو اجر دے گا اور قیامت والے دن ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. اب جو سو کالڈ دین الہی کی پرچار کرنے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں انبیاء کو نکالو بیچ میں سے, معاذ اللہ, ان کی وجہ سے ساری فرقہ واریت بنی ہے, معاذ اللہ, استغفر اللہ. وہ کہتے ہیں دیکھ لیں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کافی ہے, رسولوں پر ایمان لانا ضروری نہیں, یہ ایک آیت دیکھ لیں. تو واقعی اس ایک آیت سے تو یہ مطلب نکلتا ہے, لیکن قرآن کو اور سنت کو پوری ٹوٹلٹی میں دیکھنا ہے. آگے سورۃ النساء کی آیت نمبر 150 کے اندر آیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ اللہ کو مانیں گے رسول کو نہیں مانیں گے وہ پکے کافر ہیں. اب اس آیت کو بھی تو سامنے رکھنا ہے. لہذا اللہ پر ایمان لانے ہی میں رسولوں میں ایمان لانا داخل ہے. وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا جو رسولوں کو نہیں مانتا. تو لیکن یہ ساری کی ساری ڈیفینیشن ایک جگہ پر کہیں پر بھی موجود نہیں, اس ساری چیزوں کو جمع کر کے ایک ڈیفینیشن بنتی ہے. اب آپ بدعت کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تین آیات اور چار صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں بدعت کی اپروپریٹ ڈیفینیشن اور اس کی سینسٹیویٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے. پہلی آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آج کے دن آپ کی وساطت سے پوری امت کو خطاب ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام فرما دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. یہ آیت بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق حجت الوداع کے موقع پر 10 ہجری کے اندر 9 ذوالحجہ کے دن یوم عرفہ کے دن جمعے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. مراد یہ کہ دین مکمل ہو گیا, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں کوئی بھی چیز ایڈ ہوگی خواہ وہ صحابہ کے دور ہی میں ایڈ کیوں نہ ہوئی ہو, اگر وہ اصول دین میں نہیں ہوگی, اس کی اصل دین میں موجود نہیں ہوگی تو بدعت ہوگی. لیکن خلفائے راشدین نے جتنے بھی کام کیے وہ انشاءاللہ میں پوائنٹ نمبر 5 میں اگلی دفعہ بتاؤں گا, وہ ساری کی ساری چیزیں اصول دین میں شامل ہیں, دین کی اصل میں شامل ہیں. دوسری آیت سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو, جتنا تعلیم فرمایا اسی پر عمل کرو, ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو کہ یہ حرکت کر گزرو. ان اللہ سبیع علیم, بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے, اللہ کے علم میں ہے ہر چیز جو تم کر رہے ہو. تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے کوئی چیز زیادہ بھی کر دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمایا ڈرو اس کام سے. اور تیسری آیت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت ہے, آیت نمبر 33. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کر لو، یعنی وہی اعمال قابل قبول ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہیں، اگر وہ اطاعت سے باہر ہو گئے چاہے کتنے ہی خوبصورت اعمال کیوں نہ ہو وہ باطل ہے، مردود ہے. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل مت کرو، جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا بس اسی پر عمل کرو، اس میں نہ کمی نہ زیادتی. تو اب یہ تینوں آیات بالکل ڈائریکشن واضح کر رہی ہیں بدعت کے حوالے سے. اب آ جائیں چار صحیح الاسناد احادیث، اور یہ حیران کن بات ہے کہ یہ احادیث اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے. احادیث ایون اہل تشیع کے ہاں بدعت کے معاملے میں اس سے زیادہ سخت احادیث ملتی ہیں، لیکن المیہ ہے کہ ان کے اندر کیسی بدعات آ چکی ہیں، وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ذکر کروں گا. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا هذا، جس نے ہمارے حکم میں کسی چیز کو نئے طور پر داخل کیا ہمارے اس دین میں، ما لیس فیہ، جس کی اصل اس دین میں موجود نہیں تھی، یہ بڑے امپورٹنٹ الفاظ ہیں، جس کی اصل اس دین میں موجود نہیں تھی، فہو رد، تو اس کی یہ تمام چیزیں مردود ہیں، رد کی گئی ہیں. اب اس سٹیٹمنٹ کو وائس ورسا کر لیں، الٹا لیں، کہ کسی نے دین میں ایسی چیز داخل کی جس کی اصل دین میں موجود تھی پھر وہ مردود نہیں ہوگی. جس کے سب سے بڑی مثال تراوی کی جماعت ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن پڑھی تو اس کی اصل تو دین میں موجود تھی، سیدنا عمر نے اس کو رینیو کیا اور اس پر فرمایا، نعم البدعت هذه، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. اس کی ایکسپلینیشن میں انشاءاللہ ان الفاظ کی اگلی دفعہ پوائنٹ نمبر 5 میں کروں گا. تو یہ بڑے امپورٹنٹ الفاظ ہیں، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی شے داخل کی جس کی اصل اس میں موجود نہیں تھی وہ مردود ہے. مثال کے طور پر ایک عمومی مثال بھی لی جا سکتی ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ اب قرآن سیکھنا اور سکھانا دین کی اصل ہو گئی. اب اس کے لیے کوئی شخص کسی گھر میں محفلیں قرآن ارینج کرتا ہے، درس قرآن، یا کسی مسجد میں، یا کسی پارک میں، یا کسی چوک میں، یا کسی اکیڈمی میں، تو اب ان تمام معاملات کے لیے اس کو کتاب و سنت سے دلائل کی ضرورت نہیں ہوگی، اصل دلیل کافی ہے قرآن سیکھنا اور سکھانا. کوئی بھی دن، کوئی بھی ٹائم مخصوص، کوئی بھی جگہ کی جا سکتی ہے، یہ بدعت نہیں ہوگی، اس کی اصل دین میں موجود ہے. اسی طریقے سے میں نے پہلے بتایا کہ جو سپورٹنگ چیزیں ہیں دین کو وہ بھی بدعت میں شامل نہیں ہوگی. پہلے لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے حج کا، آج لوگ بوئنگ 747 پہ سفر کرتے ہیں، یہ ایئر بس میں سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں، لہذا یہ دین کی سپورٹنگ چیزیں ہیں، اس سے اصل دین کہیں متاثر نہیں ہوا. حج کی کوئی رسم ختم نہیں ہوئی اس کی وجہ سے، نہ کوئی داخل ہوئی، لہذا یہ بدعت نہیں. بالکل اسی طریقے سے تسبیح کا استعمال، سن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1500 نمبر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کنکریوں پر پڑ رہی تھی، اکیلے ذکر کر رہی تھی، اجتماعی ذکر، وہ بدعت میں شامل ہوگا. عبداللہ بن مسعود کی سنن دارمی والی روایت، وہ میں اگلی دفعہ بیان کروں گا انشاءاللہ. انڈیویجول کوئی شخص کنکریوں پر یا کھجور کی گٹھلیوں پر یا تسبیح پر پڑتا ہے، اس پر امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے کہ تسبیح اور کنکریوں پر پڑنے کا جواز. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے تم انگلیوں پر پڑھو، لیکن اس کام کو آپ نے منع نہیں فرمایا، کہا بہتر عمل. جیسے میں کہتا ہوں کہ بہتر ہے سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا اور پگڑی باندھ کر نماز پڑھنا، اس سے بہتر ہے. اب اس سے یہ مراد نہیں ہوگا کہ پگڑی باندھنے والا کہے کہ ٹوپی پہننا غلط ہو گیا، افضلیت. تو وہ اصل موجود ہے، اب اس کی تسبیح کی شکل کوئی بھی آ جائے، خواہ الیکٹرانک کاؤنٹر آ جائے، یہ تمام کی تمام چیزیں اصل دین میں بگاڑ نہیں پیدا کرنی، یہ بدعت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے قرآن پاک کا ترجمہ، ہاں، لیکن اگر قرآن کا ترجمہ بغیر عربی ٹیکسٹ کے چھاپا جائے وہ 100% بدعت ہے، کیونکہ ترجمے میں مولوی بھی گھس سکتا ہے، لہذا عربی اوریجنل عبارت اوپر لکھی ہو، نیچے ترجمہ ہوا ہو یا ساتھ، تاکہ اگر کوئی مولوی بیچ میں کوئی دو نمبری کرے تو عربی لنگوسٹک سے آپ پکڑ سکیں گے، نہیں اس کا اصل ترجمہ یہ ہے۔ تو یہ ایسے کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحابہ کیا تابعین تبع تابعین کے زمانے میں بھی نہیں ہوئے، لیکن یہ چیزیں اصل دین سے ٹکراتی نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت میں شامل نہیں ہوگی۔ باقی انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل اگلی دفعہ پوائنٹ نمبر 5 میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2005 نمبر حدیث ہے، اور سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1579 نمبر 1579، اور یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، بہت امپورٹنٹ حدیث، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث بدعت کی سینسٹیویٹی اور اس کی ڈیفینیشن تمام چیزوں کو سموئے ہوئے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث، اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ امام جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ، جو اہل سنت اور اہل تشیع کے مشترکہ امام ہے۔ امام جعفر نے روایت کیا ہے امام باقر سے، اور امام باقر نے روایت کیا ہے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ صحیح مسلم 2005، سنن نسائی 1579۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی کوئی تقریر کیا کرتے تھے، کوئی بھی خطبہ ہوتا تھا، جمعے کا، عید کا، کوئی بھی خطبہ، کوئی بھی آپ کا واعظ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھیں، آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، اور اس طریقے سے آپ گفتگو کرتے تھے جیسے کسی کو ڈرا رہے ہوں، جیسے کوئی فوجی جرنیل جو ہے وہ اپنی فوج کو تیار کر رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ شروع میں ہی یہ جملے بولا کرتے، اما بعد، حمد و ثنا کے بعد چھ باتیں ارشاد فرمایا کرتے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، پہلی چیز ہوگی۔ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ اور راستہ ہدایت یافتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور شریر ترین وہ کام ہے جو دین میں نئے داخل کیے جائیں۔ وکل محدثۃ بدعہ، یہ چوتھی چیز آگے، اور یہ تمام کی تمام نئی داخل کی جانے والی چیزیں بدعتیں ہیں۔ وکل بدعت ضلالہ، یہ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں۔ وکل ضلالہ فی النار، اور یہ تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ یہ چھ باتیں، ولیعوذ باللہ۔ تیسری حدیث سنن ابی داؤد، جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی مشہور حدیث ہے، ابو داؤد میں 4607 اور ترمذی میں 2674 اور ابن ماجہ میں 42 نمبر حدیث ہے، شروع میں ہی کتاب السنہ چیپٹر میں۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے جسٹ پہلے ہمیں ایک خطبہ دیا، اور اس قدر رقت انگیز وہ خطبہ تھا کہ ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر دل رقت سے بھرپور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کئی ایک باتیں ارشاد فرمائی، اور اس کو کنکلوڈ کیا اس جملے پر کہ میرے بعد جو کوئی بھی زندہ رہے گا وہ بہت بڑے بڑے اختلاف دیکھے گا، پس اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور خلفاء راشدین جو میرے بعد ہدایت یافتہ آئیں گے ان کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ اور وہ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر الگ سے حدیث موجود ہے، جو ہمارے پمفلٹ رافضیت ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس پر بھی موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ، کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ اور پھر سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے شاگرد کو، جو حدیث کے راوی ہیں وہ صحابی، انہوں نے پھر وہ گن کر بتایا کہ 30 سال کیا ہے، انہوں نے کہا گنو ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، یہ ٹوٹل ہوئے 30 سال۔ یہ ہے خلفاء راشدین المہدیین، ان کو لازم پکڑ لینا۔ تمسکوا بها وعضوا علیہا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، وعضوا علیہا بالنواجد، اور اپنی داڑوں کے ساتھ مضبوطی سے اس کو پکڑ لینا، چھوڑنا نہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو۔ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ، اور دین میں جو نئے نئے کام اس وقت داخل ہوں گے، ان سے بچنا. اب یہ ذرا کانٹیکسٹ دیکھنا ہے حدیث کا کہ بدعت کس کو کہا جا رہا ہے. لوگوں نے تو چھوٹی چھوٹی بدعتوں کو پکڑ کے تو کتابیں لکھ دی ہیں جی, تیجا چالیسواں اور یہ چیزیں, وہ بھی بدعت ہے. لیکن اصل چیز جو بدعت ہے اس کو سمجھیں. یہ آدھی حدیثیں کوٹ کرتے ہیں. اصل بدعت کیا ہے؟ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنا, مسلمانوں میں فرقے جاری کرنا, یہ اصل بدعت ہے. اور اسی کا ذکر حضور فرما رہے ہیں. خلفائے راشدین کے ساتھ ہونا اور نئے نئے کام جو ہوں گے ان کے زمانے میں بچنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, بے شک دین میں جاری کردہ ہر چیز بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں. اور سن نسائی میں آگے ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. لہذا ان بدعتوں سے بچنے کے لیے خلفائے راشدین کو پکڑ لینا, وہ حق پر ہوں گے. تو اس سے دو بالکل واضح رزلٹ ملے. ایک کہ دینی عقائد اور نظریات کے ذریعے امت کی جمعیت کو توڑنا, یہ سب سے بڑی بدعت ہے. اور دوسرا, اس بدعت سے بچنے کا طریقہ ہے خلفائے راشدین کو پکڑنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنا, ان کی سنت کو پکڑنا. اب بھائیو, چاہے یہ جمعیت کو توڑنا سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں ہو, جو منکرین زکات نکلے اور انہوں نے خلیفہ راشد مولا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا کا مطلب دلی محبوب, ان کی مخالفت کی, انہوں نے بدعت کا ارتکاب کیا. اور یہ بدعت پھر اس ایکسٹریم کو پہنچی کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ کتنے لوگ شامل ہو گئے جو حضور کے زمانے پر حضور پر ایمان لا کر مسلمان ہو چکے تھے, صحابی تھے, لیکن حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے. وہ اگلی حدیث چوتھی انہی کے بارے میں آ رہی ہے. صحابہ تھے لیکن بعد میں مرتد ہو گئے, ولیعوذ باللہ تعالی. اس معاملے میں بھی ہم خلیفہ راشد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہمیں کہا گیا یہ نئی چیزوں سے بچنا. اس کے بعد سیدنا مولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں ان کی پالیسیز کے خلاف پروٹیسٹ کرنا بالکل حق تھا, لیکن جس طریقے سے اس کو اینڈ کیا گیا اور سیدنا عثمان کو مظلوماً شہید کیا گیا ان کے گھر کے اندر, یہ بہت بڑی بدعت تھی. اور اس میں ظاہر ہے کہ خطرناک ترین بات یہ کہ صحابہ خود شامل تھے. سیدنا محمد بن ابی بکر جو ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے اور خود صحابی تھے, وہ مین سرغنہ تھے ان میں. بعد میں پچھتاتے تھے, عین وقت پہ ہٹ بھی گئے, لیکن باقی ساتھیوں نے قتل کر دیا, سیدنا عثمان کو شہید کر دیا. تو ہم سیدنا عثمان کے ساتھ ہیں. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. لیکن ایتھے آ کے گڈی پنچر نہ ہو جائے, ادھر آ کے یہ حدیث پنکچر نہ کر دے کوئی. یہ حدیث مولا علی تک بھی جاتی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی جن جن لوگوں نے بغاوت کی, ہاں وہ سیاسی بغاوت تھی یا دین کے عقائد اور نظریات کے اوپر, جیسا کہ خوارج نے کی اور صحابہ کو وہ کافر کہتے تھے, ان تمام لوگوں نے 100% بدعت کا ارتکاب کیا حدیث کے تحت. بدعت تھی, ہائے وہ جنگ جمل ہو, جنگ صفین ہو یا جنگ نیروان, یہ تمام کے تمام لوگ بدعت کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, کیونکہ بعد میں توبہ بھی کی انہوں نے. اور یہ میں اپنی طرف سے الفاظ نہیں بیان کر رہا, یہ خود الفاظ انہوں نے اپنے بارے میں استعمال بھی کیے. اور وہ ہمارا انشاءاللہ ریسرچ پیپر عربی میں تو آ چکا ہے, اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے, انشاءاللہ کچھ عرصے میں اپلوڈ ہو جائے گا. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, 50, پہلے 40 تھی, اب میں نے 50 کی ہیں. اس میں یہ تمام کے تمام معاملات میں نے احادیث سے, اور اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں, ان کو بیان کرنے کی اس میں کوشش کی ہے. کیونکہ جب ایک خلیفہ راشد بن چکا, اس کے خلاف آرمڈ ہو کر مخالفت کرنا یہ بدعت ہے. اگر خلیفہ راشد ہے, آپ نے اس کی بیعت کی ہے, آپ کو اس سے اختلاف ہے, تو عدالت میں جائیں گے. یہ نہیں کہ ہر شخص اپنی علیحدہ سے جماعت اور پارٹی بنا کے تلواریں اٹھا کر حکومت پر ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنا شروع کر دے, یہ تو بدعت ہے. خلیفہ راشد مانتے ہیں, عدالت میں اپنے کیس کو لے کے جائیں گے. میرے باپ کا قاتل بھی میرے سامنے آ جائے, میں اسے بدلہ نہیں لے سکتا, یہ اسلام میں منع ہے, عدالت میں کیس لے کے جاؤں گا. ایسے تو پورے دین کا جنازہ نکل جائے گا. لہذا جن لوگوں نے بھی قتل عثمان کا ایشو اٹھایا, یہ طریقہ نہیں تھا کہ وہ آرمڈ ہو کر خلیفہ راشد کے خلاف آتے, اگرچہ ان کو پھر بعد میں شکست بھی ہوئی, اور بعد میں خود سید عائشہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا, المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے اور اس پمفلٹ میں بھی میں نے ڈالی ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, ہماری والدہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی بیوی اور محبوب ترین بیوی, وہ خود فرماتی ہیں, المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ کے ساتھ دفن نہ کرنا, مجھے میری سوکنوں کے ساتھ بقی کے قبرستان میں دفن کرنا, کیونکہ میں نے حضور کی وفات کے بعد نئے نئے کام کیے. وہی بدعت, محتسا والا لفظ استعمال کیا, مجھ سے بدعت ہوئی. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے حدیث سلسلہ حدیث صحیحہ میں بھی نقل کی اور ساتھ کمنٹس لکھے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اصل میں اس واقعے پر بہت شرمسار تھیں کہ جو انہوں نے مولا علی کے خلاف خروج کیا تھا, اس لیے وہ کہتی تھی کہ مجھے رسول اللہ کے ساتھ دفن نہ کرنا, اگرچہ ایک قبر کی جگہ خالی ہے, وہاں حضرت عیسیٰ آگے دفن ہوں گے, مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. تو شیخ البانی لکھتے ہیں کہ یہ شرمندگی اصل میں اس معاملے پہ تھی جو انہوں نے اجتہادن غلطی کی, اور جیسا کہ غلطی سیدنا طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی کی, لیکن یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی. اور ساتھ شیخ البانی نے صحیح بخاری کی وہ حدیث نقل کی, جو قربان جاؤ امام بخاری اما عائشہ کے فضائل کے چیپٹر میں وہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چیف آف آرمی سٹاف تھے سیدنا علی کے, انہوں نے کوفے کے ممبر پر خطبہ دیا کہ لوگوں, اما عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں, وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی اور ہماری ماں ہے, لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یعنی امیر المومنین کے پیچھے چل کر, یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. یہ آزمائش اب تم پر آئی ہے, تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ ادب کا دامن انہوں نے اس وقت نہیں چھوڑا. تو وہ لوگ لانتی ہیں آج کی ڈیٹ میں جو سیدنا طلحہ زبیر یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کوئی بھی گندا جملہ کستے ہیں, وہ اپنی آخرت کی فکر کریں. اور میں انشاءاللہ ان کو آن دا بہاف آف پرافٹ دوزخ کی بشارت سناتا ہوں. لیکن وہ لوگ بھی بےمان ہے جو کہتے پردہ پاؤ انہیں چیزوں سے, پردہ پاؤ. پردہ اگر ڈالنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان, مستقبل کی خبریں, حضور کی غیبی خبروں کے چیپٹر میں امام بخاری امام مسلم یہ حدیثیں لے کر آئے ہیں کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, امار جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کے راستے کی طرف بلائے گی. حضور کی غیبی خبروں کو ان محدثین نے حضور کی نبوت کی دلیل بنایا کہ اپنی وفات کے 30-30, 40-40 سال بعد کے واقعات حضور نے بتائے, اور آپ کہتے پردہ ڈالو. You are teaching your prophet. آپ اپنے پیغمبر کو پڑھانا چاہتے ہیں تو اپنے امام کی فکر وہ لوگ بھی کریں. ولیعوذ باللہ تعالی, سورۃ البقرہ میں آیا جو حق بات چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات لوگوں سے چھپاتے ہیں. حکمت ہے, حکمت ہے. تو یہ حکمت اپنے پیغمبر کو سکھانی ہے تم نے؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ, ولیعوذ باللہ تعالی. تو یہ معاملہ بھی کلیئر ہوا. اب آ جائیں وہ چوتھی حدیث کی طرف جو پارٹیکولر ہے ہی ان لوگوں کے خلاف ہے جو خلفائے راشدین کے خلاف کھڑے ہوئے, اور سو کالڈ صحابہ, سو کالڈ. فتح مکہ پر معافیا ملی, مسلمان ہوئے, اور بعد میں نبی کے دین کا بیڑا غرق کیا, ولیعوذ باللہ تعالی. اور مولا ابو بکر کے سامنے وہ مسلمہ کذاب جھوٹے پیغمبر کے ساتھ مل گئے, بعد میں مرتدین زکات بھی, اور پھر سیدنا علی کے زمانے میں تو وہ گروہ اپنے عروج پر پہنچا خوارج کا جو صحابہ کو سامنے کافر کہتا تھا, ولیعوذ باللہ تعالی. اللہ اکبر. اور قربان جائے مولا علی نے ان کے جنازے بھی پڑھائے. المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, سنن الکبریٰ بیہقی کے اندر بھی. لوگوں نے سیدنا علی سے پوچھا کہ خوارج کیا منافق ہیں؟ انہوں نے کہا یہ منافق نہیں, قرآن تو کہتا ہے کہ منافق تو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں, یہ تو پوری پوری رات نمازیں پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کافر ہے. انہوں نے کہا کافر کہاں سے ہیں؟ یہ ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں. تو ان کا پھر کیا ہے امیر المومنین؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بھائی ہیں, بھگوڑے ہو چکے ہیں. یہ تکفیر کا دروازہ بند کیا. آج چھوٹی چھوٹی بات پر جی فلاں نے صحابی کو گالی دے دی وہ کافر ہو گیا, اور بھائی صحابہ کو منہ پر جو گالی دیتے تھے اور کافر کہتے تھے صحابہ نے ان کو بھی کافر نہیں کہا. ہاں ہم ان کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے, لیکن جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے, قرآن کو محفوظ سمجھتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے بس, اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے, اس کے بعد کسی اور چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے, اور دنیا کا کوئی مولوی اس کو اسلام سے باندھ نہیں نکال سکتا, وہ گمراہ ہو سکتا ہے, وہ بندہ راہ راست سے ہٹ سکتا ہے, غیر مسلم اور کافر نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھ لیں. سیدنا علی نے جنازے پڑھائے تو جنازے میں کافر کے لیے دعا کرتے رہے, اللہ مغفر لحینا و میتنا. تو یہ سیدنا علی نے امت کو ایک درس دیا, اور میں یہ کہتا ہوں کہ سیدنا علی امام ہے امت کے اس معاملے میں کہ اگر مسلمان امت باغی ہو جائے تو اس کے ساتھ کس طرح ٹریٹمنٹ کرنی ہے, اور اگر مسلمان امت باغی ہو کر کفر کا راستہ اختیار کرے ان کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق اس معاملے میں امام ہے. تو یہ حدیث بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث ہے. چوتھی حدیث جو امام بخاری کم از کم 8 طرق اس کے لے کر آئے اور امام مسلم بھی. اب یہ چونکہ حدیث بڑی کڑوی ہے لہذا میں اس کے انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں. امام بخاری 4740, 6576, 6582, 6585 اور 586. یہ سارے اس کے علاوہ بھی کئی طرق امام بخاری امام مسلم لے کر آئے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور آپ دیکھیں ظلم یہ ہے کہ یہ حدیث پکڑ کے چھوٹی چھوٹی بدعات کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں, یہ اصل حدیث ہے کیا؟ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, آپ فرماتے ہیں میرے حوضے کوثر پر کچھ میرے صحابہ لائے جائیں گے اور میں انہیں اپنے حوضے کوثر سے جام پلانے لگوں گا, تو میرے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی. میں کہوں گا اصحابی اصحابی, یہ الفاظ ہیں اصحابی اصحابی. مولوی نے ترجمہ کیا ہے امتی امتی, مولوی نے کام نہیں جانا دوے پاسے لانا امت نو. عربی کے الفاظ ہے اصحابی اصحابی, اور آگے اسلوب بھی بتائے گا یہ میرے صحابہ ہیں یہ میرے صحابہ ہیں. تو مجھے بتایا جائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی آپ کی وفات کے بعد. آپ کی زندگی تک تو ٹھیک تھا, تو وہ کون تھے؟ میں آپ تھے. پاکستان کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے, یہ وہ لوگ تھے جو حضور کے زمانے میں کلمہ پڑھنے والے تھے. آپ کے بعد بدعت داخل کر دی. آپ فرماتے ہیں میں اس وقت کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر آبادی, سحقن سحقن لمن بدر آبادی, ان پر پھٹکارو, ان کو مجھ سے دور کر دو, ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. ولیعوذ باللہ تعالی. اب یہاں آپ کو بدعت کی سینسٹیویٹی بھی پتا چل گیا, اور اصل بدعت بڑی کیا ہے؟ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنا اور اسلام میں کفریہ عقائد اور نظریات داخل کرنا. ولیعوذ باللہ. اور اس کے ساتھ ہی بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن ابی ملائکہ تابعی, جو عبداللہ ابن زبیر سے اور باقی صحابہ سے حدیث روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ساتھ ہی الفاظ ہیں عبداللہ بن ابی ملائکہ تابعی رحمت اللہ علیہ کے, اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں. آمین. ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں. لہذا ان تمام آیات اور احادیث کا کنکلوژن بدعت کی ڈیفینیشن کے حوالے سے یہ ہوا. اب یہ وہ ان تمام چیزوں کے بعد آپ کو ڈیفینیشن سمجھ آ جائے گی کہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین کے اصل کے اندر, جو دین کی جڑ ہے, اس میں کسی چیز کو داخل کرنا, خواہ وہ عقیدہ ہو, خواہ وہ نظریہ ہو, یا کوئی عمل ہو, جائز سمجھ کر ہو, ثواب سمجھ کر ہو, یا بغیر ثواب سمجھ کر دین میں داخل کرنا, وہ ہے بدعت. حالانکہ یہ چیز ممکن ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زمانے میں بھی اس کو جاری کر سکتے تھے اور آپ نے نہیں کیا. جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا مسئلہ نمبر 74 رسالے ثواب والے میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوان تین بیٹیاں وفات کے بعد, جب وہ تین حضور کی زندگی میں فوت ہوئیں جوان بیٹیاں شادی شدہ, ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کیا لیکن کسی کا تیجا 40th برسی نہیں کروائی. ممکن تھا, ہو سکتا تھا رسالے ثواب کا ذریعہ. لہذا یہ عمل امت کے اندر داخل کرنا یہ بدعت. انشاءاللہ یہ اگلی دفعہ آئیں گی چیزیں. البتہ جو خلفائے راشدین کے دور کے اندر کام ہوئے, الحمدللہ میرا چیلنج ہے کتاب و سنت کے دلائل پر مجھے کوئی ایک عمل ایسا بتائے جو اصل دین سے ہٹ کر انہوں نے کیا ہو. اگر وہ بھی کرتے تو بدعت میں شامل ہوتا, لیکن ہو ہی نہیں سکتا تھا, اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی تھی. اسی لیے تو حضور نے اتنے اعتماد سے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدیین, کیونکہ خلیفہ راشد کوئی بھی عمل ایسا کرے گا جو کتاب و سنت کے خلاف ہوگا وہ پبلکلی رپورٹ ہو جائے گا. جیسا کہ سیدنا عمر نے ڈسین لیا, جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے, حج تمتع پر پابندی لگائی, عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے نے مخالفت کر دی, انہوں نے اپنا ڈسین واپس لیا. تو خلیفہ راشد کا ڈسین پبلکلی رپورٹ ہوگا, ان کا کوئی غلط کام چل ہی نہیں سکتا, باقی صحابہ نے ان کو پکڑ لینا تھا. اس لیے خلفہ راشدین کا کہا, صحابہ کا نہیں کہا, خلفہ راشدین کا, کیونکہ وہ جو بھی کام کریں گے پبلکلی رپورٹ ہو جائے گا. ایک بندے نے کونے خدرے میں کوئی کام کیا, پبلکلی رپورٹ نہیں ہوگا, پتہ نہیں چلے گا. جو پبلکلی کام رپورٹ ہوں گے, چاہے وہ ایک صحابی بھی کرے, وہ بدعت نہیں ہوگا پبلکلی. جیسے صحیح بخاری میں موجود ہے, عبداللہ ابن عمر سب کے سامنے حج اور عمرے کے موقع پر داڑھی مٹھی کے بعد کاٹ دیا کرتے تھے. اب سارے صحابہ نے دیکھا, کسی نے مخالفت نہیں کی, لہذا وہ ایک صحابی کا بھی عمل ہوگا, ویسے اور صحابہ کا ملتا ہے, اس پہ بدعت کا فتویٰ نہیں لگے گا. کوئی نہیں کاٹنا چاہتا, بہت اچھی بات, ہم نہیں کاٹتے, لیکن بدعت نہیں ہوگی. تو یہ بدعت کی ڈیفینیشن اب یہ تین طبقات میں بٹی ہوئی ہوگی, تین طبقات میں, جو اگلے تین پوائنٹس میں ڈسکس ہوگا, لیکن وہ اگلی دفعہ ان میں سے آج ایک پوائنٹ میں صرف ایک مثال جو دس پندرہ منٹ میں وہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. لیکن یہ تین چیزیں سن لیجئے. پہلی کیٹیگری جو پوائنٹ نمبر میں ٹو میں ڈسکس کروں گا, کتاب و سنت میں جو کام حرام قرار دیے گئے ہیں ان کو ثواب سمجھ کر یا جائز سمجھ کر دین میں داخل کرنا. پھر اگلی دفعہ پوائنٹ نمبر تھری آئے گا, وہ بدعات جو کتاب و سنت کو بدل کر ان کی جگہ نئے کام دین میں جاری کیے گئے. یہ تو تھا جو حرام تھے, یہ تھا کہ ہے تھے ان کو بدلا گیا, نئے ڈالے گئے. اور پوائنٹ نمبر فور میں وہ بدعات جو کتاب و سنت میں کمی یا زیادتی کر کے داخل کی گئی. اور پوائنٹ نمبر فائیو میں انشاءاللہ میں کلیریفیکیشن پیش کروں گا, جس کی بنیاد پر وہ اچھی بدعت اور بری بدعت والا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے. دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. علمی پوائنٹ نمبر ٹو میں انشاءاللہ آج ہم صرف ایک مثال کو کنسیڈر کریں گے بدعت کے حوالے سے, اور وہ پرٹیکولر عقیدے سے متعلق ہے. اس علمی پوائنٹ میں انشاءاللہ ان بدعات کی نشاندہی کی جائے گی جو کتاب و سنت میں حرام کردہ چیزوں کو نہ صرف حلال ٹھہرایا گیا بلکہ اس پر ثواب کی بشارت اور فخریہ اس کو بیان کیا گیا, عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی. عقیدے کی ایک مثال میں آج دے دوں گا, اعمال کی انشاءاللہ اگلی دفعہ, اور اگلے تین پوائنٹ بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ. اور یہ بدعات کی وہ خطرناک ترین قسم ہے, عقیدے کی بدعت, کہ جو بعض اوقات معاذ اللہ استغفر اللہ انسان کو کفر تک بھی پہنچا سکتی ہے. مثال نمبر ایک, کڑوی گولی, اور وہ ہے فرقہ واریت کی بدعت, بلکہ فرقہ واریت کی لعنت. اور آپ حیران ہوں گے کہ ان فرقہ باز مولویوں نے مختلف سرمنیز ارینج کی ہوئی ہوتی ہیں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے, مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں, جشن دیوبند کانفرنس, تاجدار بریلی کانفرنس, شان اہل حدیث کانفرنس, شان اہل تشیع کانفرنس, اس قسم کی کانفرنسز. آج تک کبھی آپ نے سنا ہے مذمت فرقہ واریت کانفرنس ہوئی ہے؟ کوئی آپ کی زندگی میں کبھی ہوئی ہو اس عنوان سے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ فرقہ واریت کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ یہ خود اس بدعت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں, مولوی اور ان کے کٹر فالوورز. عوام نہیں, عوام تنگ آ چکی ہے, عوام کو نہیں میں بدعتی سمجھتا, مولوی الا ماشاءاللہ جو اہل حق موجود ہیں. تو بات اس میں وہی ہے جو پنجابی میں کہا جاتا ہے, عقل نہ ہوئے تے موجے ہی موجا, تے عقل ہوئے تے سوچے ہی سوچا. جس کو عقل نہیں تو اس کو موج ہے, اس کو تو بات پتہ ہی نہیں ہے, فرقہ واریت کرے گا, بڑے شوق کے ساتھ فرقہ واریت پھیلائے گا, لیکن اس کو بات سمجھ آ گئی کہ قرآن کس قدر مخالف ہے اور سنت کس قدر مخالف ہے فرقہ واریت کی, اس کی تو رات کی نیندیں آرام ہو جائیں گی, وہ مر جائے گا اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ منسوب کبھی نہیں کرنے لگا, روکے گا میں قرآن کی آیت کا ممکن ہو جاؤں, اور وہ آیات ہے ہی پرٹیکولر مسلمانوں کے بارے میں. اور وہ ہے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 102, 103 اور اس کے بعد 105. اور یہ کوئی ڈھونڈنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ آیات ڈھونڈ سکتے ہیں. پارا نمبر 4 میں شروع ہی میں آپ کو یہ آیات انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارا نمبر 4 کے پہلے یا دوسرے صفحے پہ آ جاتی ہیں آیات. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور سب سے بڑا حق کیا ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم, اللہ کے فرما بردار مرنا, کسی اور ٹائٹل سے نہ مرنا, اللہ کی فرما برداری کے ٹائٹل سے, مسلم کے ٹائٹل سے مرنا. اور ساتھ ہی پھر بتا دیا کہ مسلم کی پہچان کیا ہے فرما بردار کی. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. اور اللہ کی رسی یہ کتاب ہے, وہ غدیر خون کی حدیث میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم میں 6225 سے لے کر 6228 تک 4 احادیث ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا احترام اور قرآن کو پکڑنے کی ترغیب دلائی, اور وہاں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. یہ ہے اللہ کی رسی, اس کو پکڑو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. یہ تو تھا پازیٹو انداز سمجھانے کا. ایک ہے اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ, وہ دو آیتیں چھوڑ کر سخت ترین آیت ہے, وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے, اور میں حیران ہوں کہ وہ آیت لوگ کوٹ کیوں نہیں کرتے. اور وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی 105, 103 تھی وہ 105. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ, اے مسلمانوں ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اختلاف کرنا شروع کر دیا بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلائل آ گئے تھے. یعنی یہودیوں عیسائیوں کا اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا کہ ان کی طرح نہ ہو جانا کہ تم کتاب و سنت کے آنے کے بعد اختلاف اور فرقے بنا لو, کیا انجام ہوگا؟ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے فرقہ بنانے والوں کے لیے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب ظاہر ہے کہ مولوی جو فرقہ بازی پر تلے ہوئے ہیں وہ شیطانی وسوسے پھر امت کو من الجنتی والناس یہ سکھاتے ہیں. اور جی جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, میری امت کا ایک گروہ طائفہ منصورہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا. تو 72 تو دوزخ میں جانے ہیں, تو ہمیں فرقے بنیں گے نہیں تو کیسے ہوگا؟ بھائیو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اگر یہ مطلب نکالا جائے تو کتنی صحیح احادیث اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں اور بخاری اور مسلم میں بھی ملتی ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی باریک کہ ننگی نظر آئیں گی, اور لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے. تو یہ بھی تو حضور نے خبر دی ہے, تو اس خبر کو ہم سچا کرنا شروع کر دیں. جی حضور نے بتا دیا تھا کہ قیامت کے قریب یہ ہو جائے گا, لہذا ہمیں ننگا لباس پہننا چاہیے, ماں باپ کی نافرمانی کرنی چاہیے, یہ مطلب ہے اس کا. تو بھائیو اسی طریقے سے یہ غیبی خبر تھی کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی, یعنی تم نہ فرقے بنانا, یہ غیبی خبر ہے. جیسا کہ یہ خبر ہے کہ عورتیں ننگا لباس پہنیں گی, اس طرح یہ بھی خبر ہے. ورنہ قرآن میں واضح آ گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقہ واریت میں مت بٹو. پھر کہتے ہیں جی مسلم لفظ جو ہے یہ جی صفت کے طور پر آیا ہے, تو قرآن میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں مسلم کا لفظ صفت نہیں نام اسم کے طور پر آیا, نیم کے طور پر, اور وہ سورت الحج کی آیت نمبر 78 آخری آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ملت ابیکم ابراہیم, اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو, ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, جنہوں نے تمہارے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہونے سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا, اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا, اللہ نے انڈورس کر دیا. وفی ھذا, اور اس کتاب میں, ہوا سماکم المسلمین, تمہارا اسم مسلم. اب اس کی کوئی تعویل یا صفت نہیں ہے, یا ہے مسلم کہلوایا جائے. اور آپ احادیث بھی پڑھ کے دیکھیں بخاری اور مسلم میں، قرآن و سنت کے اندر تو ٹرم ہی مسلم اور مومن ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ہر مسلم پر ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے جس میں وہ اپنے جسم کی میل دھوئے، ہفتے میں ایک دن، اور اس میں سنت ہے جمعے والے دن. تو وہاں الفاظ ہے مسلم، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں کہا، فرمایا مسلم، قرآن اور حدیث کی ٹرم ہے مسلم مؤمن. اچھا اب یہ باتیں کرنے شروع کریں گے ان کے پاس ایک اور پھر ہتھیار آ جاتا ہے، اور یہ تو جماعت المسلمین کی دعوت دے رہے ہیں، یہ مولوی ایسے زہریلے الفاظ استعمال کرتے ہیں. جماعت المسلمین یہ دعوت دے سکتی ہے؟ وہ تو تکفیری پارٹی ہے، وہ تو اہل قبلہ اور اہل کلمہ کو کافر کہتے ہیں، ہم تو ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایک صحیح نام صحیح سٹانس کے اوپر غلط طریقے پر چل رہے ہیں. ہم تو تکفیر کی مذمت کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں صحابہ نے خوارج کی تکفیر نہیں کی ہے. تو یہ زہریلے الفاظ ہیں، بالکل وہی بات، کوئی توحید کی بات کرے تو کہہ دو یہ وابی ہے، کوئی اہل بیت کی بات کرے کہہ دو یہ رافضی ہو گیا، یہ تو شیعہ ہو گیا، کوئی صحابہ کی بات کر لے اس کو کہو یہ دیوبندی ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کی بات کر دے تو اس کو کہہ دو کہ جناب یہ تو بریلوی ہے، اور کوئی کہے یعنی کتاب و سنت کے منہج پر ہم کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی کسی بات کو حق نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ تو وابی ہے، یہ تو اہل حدیث ہے. بس یہ زہریلے الفاظ سکھا دیے مولویوں نے ایک دوسرے کو، کہتے رہو تاکہ مت مار دو اس کی، یہ ہے ایسا لفظ بولو مت ماری جائے، اگلی بات ہی نہ سنے. جب آپ کتاب و سنت میں توحید کی دعوت پیش کرے اور ایک بندہ کہہ دے آپ وابی ہیں تو آپ کی بات کس نے سننی ہے؟ مت ماری جائے گی. ولیعوذ باللہ تعالی. تو یہ سارے انہوں نے ٹوٹکے استعمال کیے ہوئے ہیں امت کے اندر فرقہ واریت. یہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی مجھے موقع ملا تو میں ایڈریس کروں گا، میں انتظار میں ہوں. یہ سورۃ الانعام میں 159 نمبر آیت آنی ہے، اس میں بسلہ نمبر 72 ریکارڈ کرواؤں گا، فرقہ واریت کی مذمت اور امت محمدیہ پر اس کے برے اثرات انشاءاللہ. بل وہ آیت سن لیجئے، سخت ترین آیت قرآن پاک میں فرقہ واریت کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانعام آیت نمبر 159. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا. لست منهم في شيء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے. انما امرهم الى الله، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، اللہ قیامت والے دن ان کے برے کرتوت ان کو بتا دے گا جو انہوں نے حرکتیں کی تھی. تو جو شخص فرقہ واریت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی نہیں ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. لہذا اب یہ تمام گفتگو کے بعد مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں، اور یہ بات میں جذبات کے ساتھ نہیں بالکل علمی دلائل کے ساتھ علا وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں کے باہر ٹائٹل پر، مسجد کے دروازے پر بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع لکھنا 100% بدعت ہے، 100% بدعت. بلکہ دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی بدعت ہے جو عقیدے میں داخل کی گئی قرآن کی مخالفت میں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، وہ یہی بدعت ہے جو بڑی میٹھی پڑیا کے ساتھ ہمیں ہضم ہو گئی، جو جہاں پیدا ہوا وہ وہی خوش ہے. اس لیے میں بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے امی ابو قادیانی نہیں ہے، ورنہ اگر آپ کے اور میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان اور غیر قادیانیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو بریلوی ہے وہ سمجھتا ہے میں ہی پورا اسلام بریلویت ہے باقی سارے خاری، اور ایسے ایسی تقریریں کرتے ہیں لوگ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے اہل تشیع، وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ فرقے نہیں، پورا اسلام ان فرقوں کے اندر ہے. اور جی جنت میں صرف بریلوی جائے گا، جنت میں صرف دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع جائے گا، باقی سارے دوسکین ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی. یہ مت ماری ہوئی ہے ان مولویوں نے. اور اس میں آخری بات میں کر دوں، یہ میرا چیلنج ہے تمام علماء کو جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے محدثین نے اہل سنت کی یا اصحاب الحدیث کی اصطلاح استعمال کی، یہ میرا چیلنج ہے کہ دنیا کے کسی محدث نے پہلے 300 سال کے اندر، میں تو خود مانتا ہوں، میں کہتا ہوں میں اہل سنت کے منہج پر ہوں، اہل سنت فرقہ نہیں، اہل سنت کا منہج جو امام مسلم نے مقدمے میں روایت لی ہے، ابن سیرین کا قول تابعی کا کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی اہل بدعت کی نہیں. لیکن ان بزرگوں کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اہل سنت اور اہل تشیع یا یہ جو اہل حدیث یا صحاب الحدیث لفظ یہ استعمال ہوگا ایک فرقہ بنانے کے لیے. اور مسجد کے باہر لکھنے کے لیے ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، وہ ایک فکر کی بات کرتے تھے. یہ میرا چیلنج ہے کہ کسی محدث سے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ مسجد کے باہر بریلوی دیوبندی اہل حدیث لکھنا چاہیے یا اہل سنت یا اہل تشیع لکھنا چاہیے. فکر تھی، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے کہ ہماری فکر ہے دیٹس آل. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر فرقے بنانا، مسجدیں الگ کر لینا، باقیوں کو کافر، گستاخ رسول، مشرک، اس طرح کے فتوے لگا کے علیحدہ کر دینا، یہ تو کسی نے نہیں کیا تھا. یہ تو ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا انجام ہونا ہے. تو یہ تو ہو گیا میرا علمی جواب. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک اور جواب ہے جس کے بغیر کام نہیں چلتا. وہ کون سا جواب ہے؟ پھکی. پنجابی میں پھکی، فلسفی میں اس کو کہتے ہیں لاجیکل آنسر، اور اس کو سائنٹیفک لینگویج میں کہتے ہیں اینٹی وینم. جب کوبرا سانپ کاٹ جائے نا، تو کوبرے سانپ کے زہر کا علاج صرف سانپ کے زہر سے ہو سکتا ہے، دنیا کی کوئی ویکسین اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی. وہ کوبرے سانپ کے زہر سے ہی اینٹی وینم تیار ہوتا ہے، اس وینم کا علاج اینٹی وینم. تو یہ اینٹی وینم اب سن لیجئے کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ محدثین نے یہ اہل سنت یا اہل حدیث یا یہ باقی ٹرمز انہوں نے ایز اے فرقہ استعمال کی تھی، تو ان کے لیے پھکی لے جائیں پھر انشاءاللہ. اس کے بعد ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان محدثین کے فرشتوں کو بھی نہیں تھا پتا کہ یہ معاملہ کیا بگڑنے والا ہے. ان بچاروں کو پتا ہوتا تو آج وہ زندہ ہوتے تو ان کو لتر مارتے کہ تم نے اس کام کو کیا سے کیا بنا دیا. وہ پھکی یہ ہے، وہ علم الکلام سے جواب یہ ہے، فلسفی سے، منطق سے، کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول اشعار کی شکل میں صحیح سند کے ساتھ دنیا میں تمام محدثین نے نقل کیا ہے ان کے تعارف کے اندر، صحیح سند کے ساتھ اسماء الرجال کی کتابوں میں. اور امام شافی کو پکڑ لیا، سمجھ لیں اہل سنت کی منڈ کو پکڑ لیا آپ نے. اور جی امام بخاری نے لکھا ہے کہ طائفہ منصورہ اہل حدیث ہے، ان کے استاد جو ہے وہ امام مدینی کہتے تھے کہ اہل حدیث ہے، امام ترمذی نے لکھا ہے اہل حدیث ہے، فلاں نے لکھا ہے اہل سنت ہے، فلاں نے. ان ساروں کے استاد امام بخاری کے دادا استاد، امام ترمذی کے پردادا استاد، امام احمد بن حنبل کے استاد، اس ساروں کے رشتے میں نے گنوا دیے. امام شافعی المتوفا 204 ہجری، ان کے اشعار صحیح سند کے ساتھ اسماء الرجال کی تمام کتابوں میں ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو ساری دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے. کیا کہا انہوں نے؟ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میرے رافضی اور شیعہ ہونے پر گواہ ہو جاؤ، میں شیعہ ہوں پھر اگر اہل بیت سے محبت کا نام تم یہ رکھتے ہو. تو کیا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا فرقہ شیعہ؟ تو اگر یہ بات ہے تو ہم تو سارے امام شافی کو مانتے ہیں، بخاری مسلم کے بنیادی راوی ہیں، امام بخاری کے پردادا استاد ہے، تو ہمیں بھی پھر لکھنا چاہیے بریلوی اور آگے لکھا جائے رافضی شیعہ، کیونکہ امام شافی کے ماننے والے ہیں نا، ہم عقیدوں میں تو ماننے والے ہیں، فقہ کے اختلاف اپنی جگہ. تو کہیں گے نہیں نہیں نہیں نہیں، امام شافی نے ایک فکر کی بات کی تھی کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا فرقہ رافضی ہے. تو بھائیو اسی طریقے سے محدثین نے فکر کے طور پر کہا اہل سنت یا اہل حدیث، انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ اس کو مسجدوں کے باہر لکھا جائے. ورنہ اگر کسی نے لکھنا ہے تو جو امام بخاری کو، امام ترمذی کو، امام احمد بن حنبل کو ماننے والا ہے وہ ان کے سب سے بڑے استاد امام شافی، جو اہل سنت کے سب سے بڑے استادوں میں سے ایک استاد اور محدث ہے، ان کے کہنے پر پھر اپنی مسجدوں میں لکھیں رافضی. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں رافضی اہل حدیث، رافضی بریلوی اور رافضی دیوبندی، تو پھر یہ سارے بیک فٹ پہ چلے جائیں گے. تو اس میں میں کہتا ہوں امام شافی اگر آج زندہ ہوتے تو میں اس میں ہی بات کرتا کہ فکر کے طور پر اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں، اگر صحابہ کی محبت کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کا نام بریلویت ہے اگر غلو کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں، اگر سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان اور سیدہ عائشہ، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان بیان کرنا ناسبی ہونا ہے تو میں ناسبی ہوں، اور اگر کتاب و سنت کو سلف کے منہج پر ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی بڑے سے بڑے امام کی بات کو، امام کی رسپیکٹ اپنی جگہ، لیکن اس کی بات کو کتاب و سنت کے مقابلے پر قبول نہ کرنا اور کتاب و سنت اور اجماع کو برتری دینا، اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے، میں اہل حدیث ہوں. لیکن یہ ساری چیزیں فکر کے طور پر، جسٹ فکر، اس کی طرف بلایا نہیں جائے گا، مسجدوں میں نہیں لکھا جائے گا، بس ایک بتایا جائے گا فکر کے طور پر، جسٹ ایک. جیسے آپ غیر مسلم ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اپنے آپ کو پنجابی یا رائی یا جٹ یا مرزا مغل کہتے ہیں، کہتے ہیں پاکستانی، اب پاکستان میں آ کے پھر آپ پنجابی اور سندھی اور بلوچی چکروں میں پڑ جاتے ہیں. تو جب براڈر سینس میں بات ہوگی تو مسلم الحمدللہ ہم یہی ہیں, اسی پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے. باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف کے منہج پر اجماع کو حجت مانتے ہوئے خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ پچھلے ہفتے ہم نے بدعت کے کریٹیکل ٹاپک پر تقریباً 75 منٹس گفتگو کی تھی, اور ہماری گفتگو کا اینڈ پوائنٹ نمبر 2 میں بدعت کی ایک بہت بڑی مثال پر ہوا تھا, جس کو میں نے دور حاضر میں اس امت میں سب سے بڑی بدعت قرار دیا کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں, اور وہ ہے فرقہ واریت کی لعنت. آج انشاءاللہ تعالی کچھ اور مثالیں اس اگلے پوائنٹ کے تحت ڈسکس کریں گے, پوائنٹ نمبر 2 کے تحت, اور اس کے بعد اگلے 2 پوائنٹس بھی انشاءاللہ ڈسکس ہوں گے اور اس میں بھی کچھ مثالیں آئیں گی. پھر یہ 2 ہفتے کی جو ہماری گفتگو ہے یہ مسئلہ نمبر 75A کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو اپلوڈ ہو جائے گی, جس کا عنوان ہوگا اچھی بدعت اور بری بدعت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اور پھر انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے اسی گفتگو کا آخری حصہ یعنی پوائنٹ نمبر 5, جس میں میں انشاءاللہ تعالی 5 اشکالات اور شبہات جو بدعت سے متعلق عوام کے اندر پائے جاتے ہیں ان کو ڈسکس کروں گا, اور اسی کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ بدعتی کے پیچھے نماز کا مسئلہ کیا ہے اس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا, اور وہ ہماری گفتگو پھر الگ سے ہم اپلوڈ کر دیں گے مسئلہ نمبر 75B کے نام سے بدعت سے متعلق 5 اشکالات اور شبہات کا ازالہ اور بدعتی کے پیچھے نماز کا مسئلہ. آج کی گفتگو سے پہلے میں ایک بڑی ضروری بات عرض کر دوں کہ بدعت کے کانٹیکسٹ میں جتنی مثالیں بھی آج بیان ہوں گی اس کا کتاب و سنت کی روشنی میں میں ساتھ ساتھ محاسبہ کرتا چلا جاؤں گا, لیکن بہت ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کروں گا, ورنہ تو یہ لیکچر کم از کم 10 گھنٹے کا ہو. تو ان تمام ٹاپکس پہ میں آلریڈی تقریباً ایک دو گھنٹے کے لیکچرز تقریباً تمام عنوانات پر الگ سے ریکارڈ کروا چکا ہوں, تو میں صرف ان کا انشاءاللہ ریفرنس کوٹ کر دوں گا. اب آ جائیے پوائنٹ نمبر 2 کے کانٹیکسٹ میں دوسری مثال کی طرف, جو امت میں حلال کو حرام ٹھہرا کر ایک اور خوفناک ترین بدعت امت میں جاری کی گئی, اور وہ بدعت ہے قرآن و سنت کو مشکل جاننا اور اسے ڈائریکٹ پڑھ کر استفادہ کرنے کو گمراہی کا سبب سمجھنا, اور اس کے برعکس اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو آسان سمجھنا اور ان کو ہدایت کا ذریعہ سمجھنا. کتاب و سنت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے اور بڑا مشکل ہے, اور اپنے بزرگوں کی کتابیں گلی گلی محلے محلے لیے پھرنا اور لوگوں کہنا یہ پڑھو یہ بڑی آسان ہے اس سے ہدایت حاصل کرو, یہ امت میں فرقہ واریت کے بعد دوسری بڑی بدعت ہے جو ایک حرام کام کو حلال ٹھہرا لیا گیا. فرقہ واریت والے معاملے میں فرقہ واریت حرام تھی, اس کو حلال ٹھہرایا گیا, اور یہاں پر یہ حلال چیز تھی کہ امت کتاب و سنت سے ڈائریکٹ استفادہ کرے, لیکن اس کو امت پر حرام قرار دیا گیا اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ولیعوذ باللہ تعالی. حالانکہ اس کے برعکس صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2950 نمبر حدیث ہے, حجت الوداع کے چیپٹر میں امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اپنی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ اے لوگوں, میں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور وہ اللہ کی کتاب ہے. صحیح مسلم میں 2950 نمبر حدیث میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے, اور سنت کو ماننا بھی کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. البتہ المستدرک للحاکم میں کتاب العین چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی, میں اپنے بعد تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول کی سنت. عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس خطبے سے بھی بعد میں ایک اور اہم ترین خطبہ جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے, پوری امت کا اجماع ہے اس خطبے کے اوپر, اور وہ ہے غدیر خم کا خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعد مدینہ شریف آتے ہوئے مکے اور مدینے کے درمیان خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا. صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احادیث ہیں, انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الفضائل چیپٹر میں 6225 سے لے کر 6228 تک, اور یہ خطبہ اہل تشیع کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. اہل سنت اور اہل تشیع کا یہ متفقن علیہ خطبہ ہے جو وہ مانتے ہیں احادیث کی روشنی میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. یہ ذرا پروفٹ کے ورڈز, جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں مولوی اپنی عوام کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ کتاب و سنت ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہ آپ سائملٹینیس کنٹراسٹ ذرا دیکھ لیجئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دوسری چیز میرے اہل بیت ہے, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی. اس حوالے پر میرا ایک پورا الگ سے لیکچر بھی ہے, مثلا نمبر 61 کے نام سے, 2.25 گھنٹے کی گفتگو, حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اس میں یہ تمام چیزیں ایڈریس کر چکا ہوں الحمدللہ. اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر قرآن پاک کی وہ آیت جو بار بار ریپیٹ کی اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا, تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایز فار ایز نصیحت از کنسرنڈ, قرآن پاک بہت آسان کتاب ہے. ہاں اس کی ڈیٹیلز میں جائیں تو وہ تو مولویوں کو بھی سمجھ نہیں آئے گی. قرآن پاک میں 1000 آیات ایسی ہیں جو پیورلی سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں, ہمارے علماء کو تو سائنس کی علی بے نہیں پتا, اس معاملے میں تو وہ بھی بالکل کورے کے کورے ہیں. البتہ ہدایت ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے, چاہے وہ انٹلیکچوئل ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, یا ان پڑھ آدمی ہو, موچی ہو, ہدایت سب کی ضرورت ہے. ہدایت کے لیے یہ کتاب دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. اور یہ میرا چیلنج ہے کہ قرآن اور سنت میں کہیں کوئی یہ بات ملتی ہو کہ قرآن ہم نے سمجھنے کے لیے مشکل کر دیا ہے لہذا اس کو مت سمجھو, یہ کہیں نہیں لکھا, اس کے الٹ لکھا. اور الحمدللہ اب تو اس کتاب کے دنیا کی تقریباً تمام مشہور زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں, اور آج کل کتاب سے استفادہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں رہی. تو میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں انہی حجت الوداع کی حدیث کی روشنی میں اور غدیر خم کی حدیث کی روشنی میں کہ میرے پروفیٹ نے اپنی وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کسی شخصیت کے حوالے نہیں کیا بلکہ وحی کے حوالے کیا ہے, کتاب و سنت کے حوالے. کیونکہ کسی بھی شخصیت کے حوالے کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اس پر بھی موت آنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ صرف وہی ہو سکتا تھا کہ جو قیامت تک کے لیے آن دا بہاف آف پروفٹ امت کی رہنمائی کرے, اور وہ یہ اللہ کی کتاب ہے جس کو غدیر خم میں فرمایا اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, اسے پکڑو گے تو ہدایت پر ہوگے, چھوڑ دو گے تو گمراہ. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, یہ ہے اللہ کی رسی. اس حوالے سے میرے دو الگ سے لیکچرز ہیں. مسئلہ نمبر ایک کے نام سے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم, دو گھنٹے کی گفتگو, اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 71, اس کا عنوان ہے فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج. اس میں نے بزرگ پرستی کے حوالے سے جو فتنہ ہے اس کو ایڈریس کیا ہے, اور یہ لیکچر تقریباً دو دو گھنٹے کی دو نشستوں پر مشتمل ہے الحمدللہ. اب آ جائیے پوائنٹ نمبر 2 ہی میں, مثال نمبر 3, جو ایک حرام شے کو حلال امت میں ٹھہرا لیا گیا, اور وہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجنائز چیپٹر میں 2245 نمبر حدیث ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں تین کاموں سے. نمبر 1, قبروں کو پکا مت کرنا. نمبر 2, قبروں پر عمارت مت تعمیر کرنا. اور نمبر 3, قبروں پر مت بیٹھنا. لائیو بیٹھنا بھی اس پر حرام ہے, کیونکہ قبر مسلم کا احترام ہے, اس پر نہیں بیٹھ سکتے. اور تاویل عام کے اعتبار سے اس پر مجاور بن کر بیٹھنا بھی حرام ہے. یہ تین چیزیں صحیح مسلم میں. لہذا امت میں یہ جو کام شروع ہوا کہ قبروں کو پکا کیا گیا اور پھر ان پر اتنے بڑے بڑے گنبد اور بڑے بڑے جو ہے وہ مینار ساتھ بنائے گئے, اور ساتھ بڑی بڑی جو ہے وہ بلڈنگیں کھڑی کر دی گئیں, اور اس سے بھی بڑھ کر وہاں پر قبر کے ساتھ ایڈجسنٹ مسجدیں بنا دی گئیں, یہ تمام کی تمام چیزیں امت میں ایک حرام شے کو حلال ٹھہرایا گیا. اس کے حوالے سے جو شیطان ہمیں وسوسے دلاتا ہے, خصوصاً مسجد نبوی کے حوالے سے, گنبد خضرا کے حوالے سے, اور قبروں پر جانے کے مقصد کے حوالے سے, ان تمام چیزوں کو الحمدللہ میں نے تقریباً 2.25 گھنٹے میں ایڈریس کیا ہے. مسئلہ نمبر 63 کے نام سے, ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں. میرے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کے بعد اپنی امت کے معاملے میں نزا کے عالم میں سب سے زیادہ جس چیز کی ٹینشن تھی وہ قبروں کا مسئلہ تھا. اس میں نے تمام احادیث بتائی ہیں, اور ریسرچ پیپر بھی ہے رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اما عائشہ کہتی ہیں بالکل آپ کے آخری دن تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی تکلیف کا غلبہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک سے بار بار چادر ہٹاتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک پانی والے برتن سے اپنے چہرے پر پانی ملتے اور بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے, اور ساتھ ساتھ ارشاد فرماتے, لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور اسی حدیث کے ساتھ کمنٹس ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا, تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے, لیکن ہمیں یہ خدشہ تھا کہ لوگ قبر پر سجدے کریں گے, اسی لیے حجرہ عائشہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کے بعد اس کی دیوار نہیں گرائی گئی. اس طرح کی تمام احادیث الحمدللہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بیان کی ہیں, اور باقی مزارات کے حوالے سے اس پر گفتگو کی ہے اسی لیکچر میں, اور ایک الگ سے لیکچر ہے مسئلہ نمبر 68 کے نام سے, قسم منت اور نظر کے صحیح احکام و مسائل, اس میں بھی یہ تمام کیوریز میں نے الحمدللہ ریزالو کی ہیں. مثال نمبر 4, ایک اور حرام شے جس کو امت میں حلال ٹھہرایا گیا, یہ ایک اور بدعت کی مثال, وہ ہے غم کے موقع پر نوحہ بین اور ماتم کرنا, خصوصاً محرم الحرام کے مہینے میں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص رخسار پیٹے, اپنا گریبان چاک کرے, یا جہلیت کی سی باتیں کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ حضور کا امتی ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ کے بغیر مر گئی تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس پر گندک کا لباس اس کو پہنائے گا اور اس پر خارش مسلط کر دی جائے گی. ولیعوذ باللہ تعالی. میرا یہ چیلنج ہے اہل سنت کو بھی اہل تشیع کو بھی, اپنے ذخیرے احادیث میں سے اصول محدثین پر ایک روایت ایسی کوئی دکھائے کہ آئمہ اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام میں سے کسی نے محرم الحرام میں ماتم کیا ہو. نہ اہل سنت کوئی روایت ایسی دکھا سکتے ہیں اور نہ اہل تشیع. باقی غم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک عام مسلمان کا کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے, اس پہ میں نے الگ سے 3 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے اسی محرم الحرام 1434 ہجری میں, مسئلہ نمبر 66A کے نام سے, محرم اور واقعہ کربلا سے متعلق 5 علمی پوائنٹس. اس میں میں نے یہ بات بتائی ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, کہ اگر کوئی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹی ہوئی تکلیف کو یاد کر کے رو لے تو یہ سنت ہے. مسلم امام احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے, ہمارے ریسرچ پیپر پہ بھی ہے, رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور زارو قطار چشمان کرم سے آنسو روا تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے, عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو کسی نے غمناک کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس لڑکے سے اتنی محبت کرتے ہیں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت اس کو پیاسا شہید کر دے گی فرات کے کنارے, اور اگر آپ چاہیں تو میں وہاں کی مٹی بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں. پھر جبرائیل نے یوں ہاتھ مارا اور وہاں کی سرخ مٹی لا کر مجھے دکھائی تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. یہاں تک بات ٹھیک ہے, بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آنسوؤں کا بہنا رحمت ہے, لیکن نوحہ کرنا, بین کرنا, ماتم کرنا, سوگ کرنا, سوگ الگ چیز ہے, غم اور چیز ہے. غم تو انسان کو بعض اوقات کئی چیزوں کا پوری زندگی رہتا ہے, سوگ یہ ہے کہ اس کو پریکٹیکلی اڈاپٹ کیا جائے, اس طرح کے کپڑے پہن لیے جائیں کہ جس سے یہ تمام چیزیں چھلکیں. ان شاء اللہ میں اینڈ میں ایک آدھ بات اس حوالے سے بتا بھی دوں گا. اب آ جائیے پوائنٹ نمبر 3 کی طرف, ان بدعات کی نشاندہی جو قرآن و سنت کی تعلیمات کو بدل کر اس کی جگہ نیا طریقہ جاری کر کے امت میں بدعتیں جاری کی گئیں. اور اس کی سینسٹیویٹی کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وضو کے بعد پڑھنے کے لیے ایک دعا تعلیم فرمائی. اس دعا میں الفاظ آتے تھے بی نبی جی کا ارسلتا, کہ اے اللہ جو تُو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے ذریعے ہم پر نازل فرمائی کتاب, لمبی دعا ہے اس کا ایک پورشن. تو اس صحابی نے وہ دعا پڑھتے ہوئے پڑھ دیا بی رسولی کا ارسلتا, سپرلیٹو ڈگری استعمال کی, بی نبی جی کا ارسلتا کی جگہ پڑھ دیا بی رسولی کا ارسلتا. کوئی قیامت ٹوٹ پڑی؟ کوئی مطلب چینج ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ ان الفاظ کو مت بدلو, جو میں نے تعلیم فرمایا ہے وہی الفاظ کو. اس سے حساسیت سینسٹیویٹی کا پتہ چلتا ہے کہ پروفٹ کی تعلیمات کو بدلا نہیں جا سکتا خواہ کوئی صحابی کیوں نہ ہو. لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ کچھ صحابہ نے کوئی عمل کیا اور پروفٹ نے اس کو انڈورس کر دیا, تو وہ اگرچہ صحابی کا عمل ہوگا لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تقریری بن جائے گی, سنت تقریری, کہ آپ کے سامنے عمل ہوا اور آپ نے اس کو پسند فرما لیا یا اس پر خاموشی اختیار کی تو وہ سنت میں داخل ہوگا. مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کس نے تم میں سے یہ الفاظ پڑھے تھے؟ تو ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے. الفاظ کیا تھے؟ کہ انہوں نے ربنا لک الحمد کے بعد پڑھ دیا تھا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ اس کے ثواب کو لکھنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں. یہ اتنے پیارے کلمات ہیں, حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اب یہ صحابی نے خود عمل کیا لیکن پروفیٹ نے انڈورس کر دیا, اپنی مہر لگا دی, لہذا یہ بدعت نہیں ہوگی, یہ سنت میں ہی شامل ہو جائے گی. لیکن آج کی ڈیٹ میں کوئی بندہ کام کرے تو اس پر مہر کیسے لگ سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے جا چکے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے پچھلی دفعہ یہ آیت پڑھی تھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2, کہ دین مکمل ہو چکا. آج کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے دین میں کوئی ایسی بات نہیں جاری کر سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پر نہیں لگ سکتی. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک اور بڑا اہم واقعہ ہوا. سنن ابی داؤد میں, سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ, اور سنن الکبریٰ البحیقی کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سر اٹھاؤ, یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں کوفے کے پاس ایک ہیرا نامی جگہ تھی, نجدیوں کا شہر, وہاں پر میں گیا ہوا تھا. وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ آپ تو اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. اب یہ انہوں نے قیاس کیا اس بات کے اوپر. صحابی کا بھی قیاس ہوگا اگر کتاب و سنت کے خلاف تو نہیں مانا جائے گا. قیاس کیا نا کہ وہ اپنے سردار کو کرتے تھے, ہم آپ کو کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, فرمایا یہ بتاؤ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا میری قبر میں بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں. تو فرمایا کہ مجھے کیوں سجدہ کرتے؟ ذرا سمجھانے کا انداز دیکھیں. اور پھر ساتھ ہی فرمایا اگر میں کسی اور کے لیے سجدے کو جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں, اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے خامدوں کو ان کی بیویوں پر دیا ہے. یہ اگلا حصہ تو بڑا معاشرے میں عام ہے, پوری حدیث نہیں بیان کی جاتی, کہیں اس امت کے اندر سے یہ خرافات اور بدعات ختم ہی نہ ہو جائیں, اس لیے شاید نہیں بیان کی جاتی الا ماشاءاللہ جو لوگ کرتے ہیں. اب یہاں پر صحابی نے عمل کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انڈورس نہیں کیا. لہذا آج کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے کوئی کام کرے اور پھر ہمیں پنجابی میں شعر سنائے, عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے ان جی عمرہ گالیاں, کہ عشق کے ماننے والے جو ہیں وہ تو ٹاپ آف دا لسٹ ہو گئے اور عقل والے ویسے ہی اپنی عمر ضائع کرتے رہتے ہیں. تو آپ یہ لگائے نا صحابی پر, یہ عشق کا جھلا ہی بنا نا, یہ وہی کیس بنا نا. اس صحابی نے حضور کی محبت میں حضور کو سجدہ کیا تھا, گستاخی کرنے کے لیے تو نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیتے کہ عشق کے چلے نمبر لے گئے لیکن آپ نے منع فرما دیا, چلنے کدے نمبر نہیں لے گئے بھائی. علم والے, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ چلے اور علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. انما يتذكر اولو الالباب, بے شک نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. چلے نہیں, عقل والے, بے وقوف نہیں. یہ سورہ زمر کی آیت میں نے پڑھی. اب اسی پوائنٹ نمبر 3 کے کانٹیکسٹ میں پہلی مثال جو سنت کو ریپلیس کیا گیا وہ ہے فرض نماز کے بعد سنت اذکار کیا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانا کرتا تھا. تکبیر, اور تکبیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہا کرتے تھے. اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک قبلہ رخ کی طرف سے اپنا چہرہ مبارک نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ یہ نہ پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور چہرہ انور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کی طرف ہوتا اور باقی سنت اذکار تقریباً 18 کے قریب بنتے ہیں جو الحمدللہ مجھے زبانی یاد ہے لیکن ابھی ٹائم نہیں. ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com پر سنت اذکار والا جو پورشن ہے اس میں وہ دونوں اذکار والے کارڈ صبح و شام کے اذکار تقریباً 27 کے قریب، اور فرض نماز کے بعد کے اذکار وہ گرین کارڈ ہے، اور صبح و شام والا بلو کارڈ. ہم گرین کارڈ بھی دیتے ہیں اور بلو کارڈ بھی دیتے ہیں. یہ دونوں کارڈ جو ہیں وہ اذکار والے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، وہ اذکار یاد کرے، ان کو پریکٹس بنایا جائے. یہاں پر میں بات کر دوں کہ علماء عرب نے اس معاملے میں بہت بڑی غلطی کی، اور پتہ نہیں خام خواہ وہ اس طرف کیوں گئے کہ وہ یہ تکبیر کو کہتے ہیں جی تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے. لہذا وہاں جو اذکار کے بینرز لگے ہوئے ہوتے ہیں سعودی عرب کی مسجدوں میں، وہاں اللہ اکبر کوئی نہیں لکھا ہوتا، استغفر اللہ استغفر اللہ صحیح مسلم والی حدیث لکھی ہوتی ہے، اور جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اس کی وہ تاویل کرتے ہیں کہ جی یہ بلند آواز سے تکبیر سے مراد استغفر اللہ کہنا ہے. اب ایسے لوگوں کو اللہ تعالی سمجھ دے کہ تکبیر امت میں ہر مسلمان کو پتا ہے کہ استغفار کو تکبیر نہیں اللہ اکبر کو کہتے ہیں، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے، پھر سجدے کی طرف جاتے تو تکبیر کہتے. تو وہاں بھی استغفر اللہ کہتے تھے کیا؟ امت کا اجماع ہے، عملی تواتر ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، نہ کہ اللہ سے استغفار مانگنا ہے. لہذا اس معاملے میں الحمدللہ پاکستان کے جو علماء ہیں کتاب و سنت کے منج کے، انہوں نے الحمدللہ اس حوالے سے خطا نہیں کھائی. ان کے جو اذکار کے جو کارڈ ہیں اور ان کے جو بینرز ہیں ان میں پہلے نمبر پہ اللہ اکبر لکھا ہوتا ہے. تو یہ تو تھا بھائیو سنت طریقہ. اب اس کے مقابلے پر لوگوں نے اپنی طرف سے نئے اذکار جاری کر دیے، اور جگہ جگہ مختلف اذکار ہیں. کوئی بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور پھر کہا جائے کہ بھائی یہ سنت سے ثابت نہیں، تو کہتے ہیں جی آپ کلمے کو نہیں مانتے. پھر ہم اس پہ ایک تلخ جملہ بولیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلمے کو نہیں مانتے تھے؟ انہوں نے کیوں نہیں تعلیم فرمایا؟ کیا یہ رزلٹ نکال لیا جائے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، حجی کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے؟ اس کا جواب میں انشاءاللہ اگلی دفعہ دوں گا کہ گناہ کا کام نہیں تو اپنی مرضی سے دین میں چیزیں داخل کر دی جائیں صرف یہ سمجھ کے کہ گناہ کا کام تو نہیں ثواب کا کام ہے. اور اس کا پھر نحوست کیا پڑتی ہے کہ سنت اذکار ان کو دو چار کے علاوہ آتے نہیں، 18 کیا ان کے سارے علماء مل کے بھی 18 اذکار نہیں سنا سکتے، اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ان کو آٹے میں نمک کے برابر بھی چیزیں نہیں آتی ہیں. اپنے بزرگوں کے سلسلے، اپنے بزرگوں کی تعلیمات، ان کے بتائے ہوئے وظائف. تو کوئی ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتا ہے، خصوصاً ہمارے یہ دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ. اب ان سے پوچھے کہ بھائی کس حدیث میں یہ ذکر لکھا ہوا ہے؟ تو کہیں گے جی بزرگوں نے تعلیم فرمایا، حضرات نے فرمایا، بس اس کے اوپر چل رہے. تو بھائیو سنت سے سپورٹڈ ذکر ہونا چاہیے. لہذا یہ جتنے بھی اذکار امت میں جاری کیے گئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بدعت ہے. اسی طریقے سے اجتماعی دعا باقاعدگی کے ساتھ فرض نماز کے بعد کرنا، کوئی ضعیف روایت بھی ہماری اتھینٹک کتابوں میں بتا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی ہو، ضعیف روایت ہماری میجر احادیث کی کتابوں میں. صحیح تو بڑی دور کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت اذکار کیا کرتے تھے، اپنی اپنی دعا کریں. اور ویسے بھی دعا کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ ایک امام ہوتا ہے وہ دعا کر رہا تھا، اللہم انت السلام ملک السلام تبارک تیاد الجلال والاکرام، اور سارے آمین آمین، پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کر رہے وہ، اور آمین آمین پیچھے کر رہے ہوتے ہیں. یہ دعا ہو رہی ہوتی ہے، دعا ہے ہی پرسنل ریلیشن شپ ہے. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کو وسیلہ شخصی بنائے، اس نیک آدمی سے جا کر اپنے لیے دعا کروائیں کسی خاص موقع پر، وہ الگ معاملہ ہے، اس کا نماز کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں. وسیلہ شخصی کے طور پر کسی نیک آدمی سے اجتماعی دعا کروانا وہ ثابت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، اس میں میرا الگ سے ایک لیکچر بھی ہے، مسئلہ نمبر 43 توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل، تقریباً 1.5 گھنٹے میں. البتہ یہ جو اجتماعی دعا ہوتی ہے یہ ثابت نہیں ہے. اپنی دعا کریں، بے شک جتنی مرضی لمبی کریں، ہاتھ اٹھا کے کریں، ہاتھ اٹھائے بغیر کریں، کسی بھی طریقے سے کریں. ہاتھ اٹھا کے کریں گے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، اگرچہ یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں بھی ہے لیکن وہ سند ضعیف ہے. صحیح سند المستدرک للحاکم میں ہے کہ تمہارا رب اس شخص سے حیا فرماتا ہے جو ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے، تو یہ افضل ہے. اسی طریقے سے دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی سنت ہے. امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 609 نمبر روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی دعا سے فارغ ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہروں پر پھیرا کرتے تھے، بلکہ پوری امت کا اجماع اور عملی تواتر بھی ہے. اور یہ امام بخاری کی جو حدیث ہے الادب المفرد میں، اس کی سند صحیح بخاری کی شرط پر بالکل صحیح ہے، اگرچہ یہ بخاری میں نہیں امام بخاری کی دوسری کتاب میں ہے، لیکن اس کی سند صحیح بخاری کی شرط پہ ہے. لہذا علماء عرب نے یہ جو چوہا چھوڑا کہ جی یہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدعت ہے، یہ ان کی سخت غلطی ہے، بلکہ ان کا یہ بات کرنا بدعت ہے. تو ہم فنیٹک نہیں ہے، جو چیز سنت ہے اس کو ڈنگے کی چوٹ پر سنت کہیں گے، اور کسی کو تکنے کا حیضہ ہو گیا اور وہ خام خام چیزوں کو بدعت کہتا ہے اس کا بھی رد کریں گے، کیونکہ ہم نے کوئی پیسے لے کے تو کھائے نہیں ہوئے کسی کے، حق بات کریں گے. تو پوری امت کا عملی تواتر اور اجماع ہے کہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرے جائیں. اور الحمدللہ دو صحابہ اول العزم صحابہ میں سے ان کا عمل بھی الحمدللہ امام بخاری نے نقل فرمایا. بلکہ یہ کتاب الادب المفرد ضرور خریدیں، یہ پرٹیکولر ہے ہی آداب کے بارے میں امام بخاری کی الگ سے کتاب. اس میں کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں لیکن اکثر روایتیں اس کی صحیح ہیں. مثال نمبر دو سنت کو ریپلیس کرنے کی. ہاں جی اب آ رہی ہیں ذرا کڑوی باتیں بھائیو. قرآن پاک میں سورہ آل عمران کے اندر 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی سازشوں کی خبر پہنچی، غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں احد کی جنگ ہونے والی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور ایک دعا مانگی اور وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 173، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہترین کارساز ہے. یہ ہمارے پروفٹ کی دعا ہے مشکل اور پریشانی اور ٹینشن کے وقت، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور الحمدللہ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں کتاب التفسیر چیپٹر میں ایک حدیث ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے تھے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کو پکارا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہترین کارساز ہے. لہذا یہ دو اول العزم پیغمبروں کی دعا ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، کہ مشکل اور پریشانی میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا. الحمدللہ ایک یہ وظیفہ، ایک اور وظیفہ جامعہ ترمذی میں موجود ہے، اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل ہر پریشانی میں کہا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، الف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغیث ہو جائے گا واحد کا سیگا، اور نستغیث جمع کا سیگا نون کے ساتھ، دونوں درست ہیں. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. مشکل اور پریشانی کے وقت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وظیفہ اور امت کو تعلیم فرمایا، اور یہ سیدہ فاطمہ کو خصوصاً یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اور فرمایا، فاطمہ میری بیٹی مجھ سے لے لو یہ دعا، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میرے تمام کاموں کا سنوار دے اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد مت کرنا. یہ بھی الفاظ موجود ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ آگے یہ بھی الفاظ ہیں، ہمارے صبح شام کے اذکار والے نیلے کارڈ کے اندر بلو کارڈ میں یہ موجود ہے. ایک تیسرا وظیفہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی محروم نہیں لوٹائے گا، اور وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو سورہ الانبیاء کے اندر موجود ہے. اور سورہ الصافات پارہ نمبر 23 میں یہاں تک الفاظ ہیں، اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ الفاظ نہ پڑھتے تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکلتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے، اتنا عطاب تھا اللہ کا. فرمایا یونس اس دن مچھلی کے پیٹ سے نکلتا جس دن مردے اٹھائے جائیں گے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ان کلمات کے ساتھ ہماری طرف متوجہ نہ ہوتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تو تو غلطیوں سے پاک ہے، مجھ سے تو غلطی ہو سکتی ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کرنے والا اور غلطی کرنے والا. اس سے بہتر کوئی استغفار کا طریقہ نہیں ہو سکتا, اپنی عارضی اپنے رب کے حضور پیش کرنے کا طریقہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں جی بڑا گرم وظیفہ جی, خوشبو ہونی چاہیے یہ وہ, اور پوچھو بھائی کہ یہ وظیفہ جس بندے نے پڑھا ہے وہ تو گندی ترین جگہ پہ پڑھا ہے, مچھلی کے پیٹ میں. کسی سائنس کی فیلڈ کے بندے سے پوچھے کہ یہ ساری بدبوؤں کا مرکز میدا ہوتا ہے, اس میدے کے اندر سیدنا یونس علیہ السلام نے اللہ کو, قرآن کے الفاظ ہے پھر ظلمات اندھیروں میں روشنیاں جلا کے اور اگر بتیاں جلا کے نہیں, اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے لیے کوئی وضو کا پروٹوکول ضروری نہیں ہے, ایون کسی پر غسل بھی فرض ہو دعا کی نیت سے تمام اذکار کیے جا سکتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اماں عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اللہ کا ذکر کسی بھی فارم میں ہو سوائے قرآن پڑھنے کے, قرآن کی بھی جو دعائیں ہیں وہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. وہ جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے سوائے غسل جنابت جب آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا, جنابت کی حالت میں ہوتے تھے, اس کے علاوہ کوئی اور حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی. اس میں میرا الگ سے تقریباً ڈھائی گھنٹے کا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 42 کے نام سے, وضو غسل استنجا اور تیمم کے صحیح احکام و مسائل, ahlesunnatpark.com پر. یہ تو تھے جناب سنت وظائف. اب ہمارے انڈیا پاکستان میں اس کو ریپلیس کر کے جو بدعتیں جاری ہوئیں, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ, اے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے واسطے آپ ہمیں کچھ دے دیجئے. پھر نماز غوثیہ ہے, اس کا میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے اس لیکچر میں, وہ آگے حوالہ بھی دے دیتا ہوں کہ آپ بغداد کی طرف 11 قدم چل کے اور پھر پکارے اے جن و انس کے فریاد رس عبد القادر جیلانی میری مدد کیجیے. ولیعاذ باللہ انسان مر جائے اس کام کو کرنے سے پہلے. اور یہ کوئی ان بزرگوں کی تعلیمات نہیں ہے. عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں اگر ڈیوینٹی کلیم کی تو کرسچنز کا قصور ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اس میں مجرم نہیں سمجھتے, وہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ. اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر جن لوگوں نے تہمت باندھی یہ ان کی تعلیمات نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور وظیفہ جو میں نے خود 2007 میں جب میں حج کے لیے حاضری ہوئی, طواف کعبہ کے دوران میں نے ایک بندے کو یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے سنا, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. طواف کعبہ میں جس کے اندر آپ اللہ کا ذکر کریں, وہ دعائیں شوائیں تو یہ ساری جعلی ہیں جو مولویوں نے بنائی ہوئی ہیں, یہ کوئی دعائیں نہیں ہیں, وہ بس اوپن بغیر پروٹوکول کے جو آپ کا ذکر کرنے کو دل کرتا ہے وہ طواف کے دوران کریں. تو یہ پڑھ رہا تھا یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی اور تسبیح کھینچ رہا تھا. ولیعاذ باللہ ہمارے پاکستان میں اسلام آباد میں یہ مزار ہے اور وہاں پر تو یہ ٹیکسی ڈرائیوروں نے ٹیکسیوں کے پیچھے شیشے کے اوپر لکھوایا ہوا ہے بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر بے ہری. میں آپ کو بتا رہا ہوں تین سنت مزار میں نے بتایا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ تین بدعت والے وظائف جو امت نے اڈاپٹ کر لیے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں, یہ میں نے آپ کو عرض کر دیے. اس پر میرے دو لیکچرز الگ سے بڑے امپورٹنٹ ہیں, مسئلہ نمبر 3 کے نام سے, دعا صرف اللہ ہی سے, مسئلہ استعانت میں نے تقریباً 1.25 گھنٹے میں ایڈریس کیا ہے, اور دوسرا لیکچر ہے اسی کی ایکسٹینشن مسئلہ نمبر 43 توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل. اس میں نے بتایا کہ وسیلے اس کی 5 شکلیں ہیں جو بالکل سنت سے ثابت ہیں اور ایک ایسی شکل ہے جو ثابت نہیں ہے, وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے. اب آ جائیے مثال نمبر 3 کی طرف, سنت کو ریپلیس کرنے کی. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, جس کو کہتے ہیں ریاض الجنہ, جو مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے اندر اس پورشن پہ الگ سے وائٹ کلر کا کارپٹ انہوں نے ڈالا ہوا ہے, باقی سارا ریڈ ہے اور وہاں پر تقریباً سفید کلر کا قالین انہوں نے ڈالا ہوا ہے, وہ ہے ریاض الجنہ, جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا. اور اس حدیث پر امام بخاری نے باب باندھا ہے قبر رسول سے لے کر منبر رسول تک جنت کا ٹکڑا ہے. حدیث میں الفاظ تھے رسول اللہ کے گھر سے, کیونکہ اسی گھر مبارک میں قبر مبارک ہے, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی جنت کے ٹکڑے میں ہے. اور یہی امام بخاری نے ویژن دیا کہ قبر رسول سے لے کر منبر رسول تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ. یہ تو وہ جنت کا ٹکڑا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا. اور افسوس ایک پاکستان میں بھی جنتی دروازہ ہے جس کو بہشتی دروازہ کہتے ہیں پاک پتن میں. شیخ فرید الدین گنج شکر کے ساتھ منسوب وہ دروازہ ہے اور 10 محرم والے دن وہ کھلتا ہے اور لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو اس دروازے کے نیچے سے گزر جائے وہ جنتی ہے. میں تو آن دا بہاف آف پروفٹ یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ کوئی خانہ کعبے کے دروازے سے بھی گزر جائے اس کی بھی جنتی ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ بات کرنا کہ بہشتی دروازہ جنت البقیع میں عبداللہ ابن ابی منافق بھی دفن ہے جہاں پر صحابہ دفن ہے اور جن لوگوں کی شفاعت سب سے پہلے ہونی ہے صحیح مسلم کی حدیث کے تحت جو جنت البقیع میں دفن ہے لیکن وہاں پر وہ بھی دفن ہے. ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا. کوئی شخص کعبے کے دروازے سے گزر جائے جدھر سے مرضی گزر جائے اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا. اسی کعبے کے اندر 360 بت بھی تو رکھے ہوئے تھے کافروں نے, روزانہ گزرتے تھے اسی دروازے میں سے. تو یہ بہشتی دروازہ یہ جنتی دروازہ یہ بالکل جعلی ہے اور بدعت ہے. بلکہ اس سے بھی دو ہاتھ آگے لال شہباز قلندر صاحب کا مزار ہے سندھ کے اندر 7 کے اندر, وہاں پر باقاعدہ حج کیا جاتا ہے اور انہوں نے وہاں پر وہ ایک کیچڑ نما تالاب ہے جس کو زمزم ڈکلیئر کیا, بلکہ جمرات بھی بنایا ہوا ہے جو کنکریاں ماری جاتی ہیں جمرات پہ وہ بھی حصہ انہوں نے وہاں پر کنکریوں کے ڈھیر وہاں پر لگے ہوتے ہیں. تمام رسومات وہ یہیں پر پوری کرتے ہیں ان کے مزار کے ارد گرد ولیعوذ باللہ تعالی. اور ظاہر ہے یہ سارے کے ساری ریزیمبلنس وہیں سے لی جاتی ہے. خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھتا تھا زمانہ جاہلیت میں بھی اور بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عمل کو اسی طریقے سے جاری رکھا, کالے کلر کا غلاف چڑھایا جاتا تھا. اب اسی کی ریزیمبلنس پھر کی گئی کہ قبروں میں بھی غلاف چڑھاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر ان قبروں کو کھڑا کرنا تھا نا. تو یہ وہاں سے ہی چیزیں اسی طریقے سے وہاں زمزم تھا تو یہاں پر بھی پھر انہوں نے یہ زمزم اور یہ تمام چیزیں بنانی شروع کر دیں. وہاں پر حجر اسود جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا عمر جب اس کو چومتے تھے تو فرمایا کرتے تھے تو ایک پتھر ہی ہے, کسی کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان, میں تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا. یہ آپ نے امت کو عقیدہ کلیئر کیا کہ نفع نقصان نہیں دے سکتا. اور یہ جو آگے کہتے ہیں حضرت علی نے کہا کہ نفع نقصان بھی دیتا ہے یہ جھوٹی بات ہے, کوئی نہیں اس حدیث میں لکھا ہوا. ہاں یہ حدیث الگ سے ہے کہ قیامت والے دن یہ پتھر لوگوں کے ایمان کی گواہی دے گا, یہ بات ٹھیک ہے. نفع نقصان نہیں دے سکتا, وہ پتھر نہ بھی گواہی دے تو کوئی فرق نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں لیکن ہم بھی غافل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لکھنے کا یہ تمام گواہیوں کا کوئی پابندی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ خود جاننے والا ہے ہر شخص کے نیک اعمال کو. تو یہاں پر انہوں نے قبروں پر پتھر رکھ لیے اور پھر ملتے ہیں پورے جسم کے اوپر اور کوئی بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے. ہم الحمدللہ اس بزرگ کو مانتے ہیں جو ہمارا بزرگ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے محبوب نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرہ چلے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخصیت کے بارے میں کیٹاگوریکلی یہ عقیدہ رکھا ہی نہیں جا سکتا کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. اب ان معاملات کے اوپر میں صرف ایک حدیث ہی بیان کروں گا. یہ جو بدعات امت کے اندر خصوصاً انڈیا پاکستان میں عام ہوئی, سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4597 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور صرف ایک گروہ جنت میں جائے گا, الجماع, جو مسلمانوں کی کامن جماعت ہوگی. ان قریب امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ بدعتیں ان میں اس طرح سرایت کر جائیں گی جس طرح باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کا اثر اس کے جسم کے ایک ایک رگوں ریشے میں پہنچ جاتا ہے اس حلق کا. بالکل اس طریقے سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے ریشے ریشے میں بدعتیں جاری ہو جائیں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں علا وجہ بصیرت کہ اس کی نمائندہ مثال ہمارے انڈیا پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت کا کلچر ہے. واقعی لگتا ہے جس چیز کو ہاتھ ڈالیں تو واقعی جیسے باولا کتا کاٹ جائے تو ہر ہر ریشے تک بدعت پہنچ گئی ہوئی ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. پوائنٹ نمبر 4, ان بدعات کی نشاندہی جو قرآن و سنت کی تعلیمات میں کمی یا زیادتی کر کے بدعات غلو کر کے ایگزیجریشن کر کے جاری کی گئی. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تو پوائنٹ نمبر 4 میں ان بدعات کو ڈسکس کریں گے جو کتاب و سنت کی تعلیمات میں کمی یا زیادتی یعنی غلو ایگزیجریشن کر کے جاری کی گئی ہیں. پوائنٹ نمبر 4 کی بدعات کی سینسٹیویٹی کو سمجھنے کے لیے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 77, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق. اے اہل کتاب, اپنے دین میں غلو ایگزیجریشن مت کرو حق سے ہٹتے ہوئے. غلو عربی میں کہتے ہیں کسی چیز میں کمی یا زیادتی, افراد و تفرید کرنا, انگلش میں اس کو ہم ایگزیجریشن کہتے ہیں. اسی کی سینسٹیویٹی حساسیت اس حدیث سے واضح ہوتی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث, کتاب النکاح چیپٹر میں امام بخاری لے کر آئے, صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, کہ تین صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں امہات المومنین کے پاس آئے اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے معاملات کو ڈسکس کیا پردے میں. تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زیادہ عبادت یا نفلی روزے نہیں رکھتے, تو انہوں نے آپس میں یہ ڈسکشن کی کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں, ان کو تو اتنی عبادت کی ضرورت بھی نہیں نفلی عبادت کی, لیکن ہمیں تو ضرورت ہے. ایک صحابی نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جا کر نوافل پڑھا کروں گا, دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھا کروں گا کیونکہ میں نے تو آخرت کی کامیابی حاصل کرنی ہے, تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا, نکاح کروں گا بیوی بچوں کا یہ جھنجٹ چھوڑو, یہ سارے کام اللہ کی عبادت کروں گا. یہ تینوں صحابہ یہ ورڈنگ وہاں پر دے کر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح تین صحابہ آئے تھے, انہوں نے یہ ڈسکشن کی اور پھر چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور فرمایا ان کو بلاؤ, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے جلال کا اظہار فرمایا انتہائی سخت الفاظ کے ساتھ, فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ تقویٰ رکھنے والا ہوں. یہ الفاظ پہ ذرا غور کریں, یعنی مجھ سے زیادہ اللہ کی معرفت کون رکھ سکتا ہے؟ یہ صحابہ کو ڈانٹا جا رہا ہے, عام آدمی نہیں. ان کی ایگزیجریشن بھی دین میں قابل قبول نہیں ہے. ظاہر ہے امتی ہونے کے ناطے سے ہم اور صحابہ برابر ہی ہیں, مرتبے کی بات نہیں کر رہا, امتی ہونے کے اعتبار سے وہ بھی فالوور ہیں اپنے پروفٹ کے, ہم بھی اسی پروفٹ کے فالوور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھنے والا ہوں, میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نفلی عبادت بھی کرتا ہوں, میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں, اور میں نے اتنے نکاح کیے ہوئے ہیں اور نکاح میری سنت ہے. من رغبا عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ میری سنت سے اغراض ہے دین میں ایگزیجریشن کرنا, ولیعوذ باللہ تعالی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر غلو کی نفی فرمائی. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی تو ان کی بیوی سے ان کے سسر نے پوچھا, یعنی عمر بن عاص نے, عبداللہ بن عمر بن عاص کے والد نے, کہ ہمارے بیٹے کو تم نے کیسا پایا بہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا تو بڑا نیک ہے, دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو نفلی نمازیں پڑھتا ہے. یہ نہیں کہا میرا حق نہیں پورا کرتا, بٹوین دا ورڈز جو ہے وہ بات پہنچانے کی کوشش کی. تو عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں, حضور کے پاس شکایت لے کے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا عبداللہ اگر روزانہ پوری پوری رات جاگو گے تو کمزور ہو جاؤ گے, تمہاری آنکھیں جواب دے جائیں گی, ان کی بینائی زائل ہو جائے گی. دیکھیں بالکل ٹیکنیکل لینگویج ہے, ٹیکنیکل گفتگو ہے جو آج ایک گورے کو آپ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے. تصوف کا دین نہیں آپ پیش کر سکتے, یہ دین پیش کر سکتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بہت طاقتور ہوں، میں بہت عبادت کر سکتا ہوں، تو مجھے اجازت دیں میں یہ کر لیا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی. الٹیمیٹلی آپ نے ان کو داؤدی روزے رکھنے کی اجازت دی کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن نفلی روزہ رکھ لیا کریں اور ہفتے میں 7 دن کے اندر قرآن مکمل کیا کریں. وہ چاہتے تھے کہ میں روزانہ قرآن مکمل کروں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور 7 دن میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی. لہٰذا اس سے یہ بات پتا چلی ہے جو شبینے کروائے جاتے ہیں رات کے اندر قرآن ختم کرنا یہ منع ہے. بلکہ جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے جس نے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا، یہ منع ہے. یہ بھی بدعت کی ایک شکل ہے. 7 دن پسندیدہ ہے، اور یہی وہ 7 منزلیں ہیں جو صحابہ میں پھر رائج ہو گئی تھیں. 7 منزلیں 7 دن میں وہ پورا قرآن مکمل کیا کرتے تھے تلاوت کے اندر. اور اپنا بھی ہم محاسبہ کر لیں کہ ہماری کیا حالت ہے. اب اس کے برعکس صوفیاء کے اندر جو چیزیں آئیں، تذکرۃ الاولیاء جو بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء اس کا ترجمہ چھاپتے ہیں، اور شیخ زکریا کاندھلوی صاحب نے فضائل اعمال میں، فضائل صدقات میں اس کے بہت حوالے دیے ہیں، فضائل سنت میں الیاس قادری صاحب نے حوالے دیے ہیں، تبلیغی جماعت دعوت اسلامی ان تمام کے بزرگوں کی مشترکہ کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، 850 سال پہلے شیخ فرید الدین عطار نے لکھی، المتوفہ 635 ہجری. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جنید بغدادی کے جو خلیفہ تھے شیخ ابو بکر شبلی، جو سلسلہ چشتی اور قادریہ کے اندر بہت بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں، اور علی بن عثمان حجویری صاحب نے کشف المعجوب میں ان کو اپنا بزرگ لکھا ہے ابو بکر شبلی کو، وہ کہتے ہیں میں 30 سال تک نمک کا سرما اپنی آنکھوں میں لگایا کرتا تھا رات کو جاگنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، یہاں تک کہ مجھے پھر عادت پکی ہو گئی، پھر مجھے رات کو نیند ہی نہیں آتی تھی، نیند کی آنکھیں ختم ہو گئی ہوں گی نمک کا سرما لگانے سے. اب میں بتا رہا ہوں یہ چیزیں بڑی فخریہ پیش کی جاتی ہیں، پھر کہا جاتا ہے سبحان اللہ، یہ بھائی دین نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ لہذا یہ تمام چیزیں جن کو اللہ کی محبت میں غلو کے درجے میں اڈاپٹ کیا گیا، یہ بھی بدعت ہے. زیادتی بھی بدعت، کمی بھی بدعت. اب کچھ مثالیں لیتے ہیں. مثال نمبر 1، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3445 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند مت کر دینا جس طرح نصارہ نے اپنے پروفٹ یعنی عیسیٰ ابن مریم کو ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، عبدہ و رسولہ. نماز میں تو صاحب یہی کہتے ہیں الحمدللہ. اور مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا قل، پہلے فرمایا اجعلتنی للہ عدلا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ اس صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو اللہ کے اذن سے ہی مانا ہے، سارا اذن سے ہی مانا ہوا تھا. لیکن صحابہ کو یہ اس قسم کی پیچیدگیاں، کوئی کسی نے دماغ میں اس قسم کے کیڑے انجیکٹ ہی نہیں کیے ہوئے تھے، وہ تو سر تسلیم خم کرنے والے تھے. یا رسول اللہ میں نے آپ کو غیر مستقل بذات اور اللہ کے اذن کے ساتھ محدود سمجھتے ہوئے ماشاءاللہ وشیتا کہا ہے، اور آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا، کوئی بحث نہیں کی. اور پھر فرمایا قل بل ماشاءاللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. یہ تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کہ غرور نہیں کرنا میرے بارے میں بھی. اللہ اب اس کے برعکس خالصتاً ایک نیکی کا کام یعنی نعت پڑھنا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے بخاری اور مسلم میں، اے اللہ روح قدس یعنی جبرائیل کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد کر. مدد اللہ سے مانگی، روح قدس کے ذریعے اس کی مدد فرما، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے روح قدس کے ذریعے ان کی مدد کی تھی. تو نعت خالصتاً اچھا کام، لیکن نعت میں بالکل غلو کیا جاتا ہے. اور مجھے وہ بات یہاں پر یاد آ گئی کہ پاکستان میں جو ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے سب سے بڑے مفتی ہیں اور رویت احلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں پچھلے تقریباً 10 سال سے، مفتی منیب الرحمان صاحب، یہ بات ہے تقریباً تاریخ بھی بلکہ مجھے یاد ہے 22 مارچ 2008 کی، کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کراچی میں، تو مجھے کہنے لگے کہ میں اب نعتیں بہت کم سنتا ہوں کیونکہ ان نعتوں کے اندر شان الوہیت اور شان رسالت کا تقابل کروایا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ کی شان کی بجائے اس کو اللہ کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا جی کیسے، تو کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ شعر پڑھا، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، ولیعوذ باللہ تعالی۔ وہ کہتے ہیں یہ بتائیں اللہ کے ساتھ کیوں کمپیئر کر رہے ہیں، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک آرگینک ہول ہے، میں ہوتے رسول فقط ہوتا اللہ، تو یہ بات کیا اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اور پھر کہتے ہیں یہ شفاعت کے کانٹیکس میں ہم کہہ رہے ہیں، بھائی یہ اگر بات تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود فرما جاتے کہ اللہ پکڑے گا اور میں چھڑاؤں گا، اور جب میں پکڑوں گا تو اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا، دکھائیں کسی ضعیف کیا کسی جھوٹی حدیث میں ہی دکھا دیں، تو اپنی طرف سے الفاظ بہت بڑی بدعت اس قسم کی، بلکہ اس سے تو عقیدہ بھی انسان کا جو ہے وہ شرک کے اندر لائی کر سکتا ہے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ تو عقیدہ شفاعت کے اوپر مسئلہ نمبر 4 کے نام سے میری گفتگو ہے کہ یہ شفاعت بالاذن ہے، بالوجاہت نہیں ہے، دھوس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہے۔ غلو کی دوسری مثال بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو سورۃ البقرہ میں بھی ہے، میں ایک بندوں کی نشانی ہے کہ یہ دعا کرتے ہیں، اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی ہمیں عطا فرما کہ ہمیں دوزخ کے عذاب، آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ یہ تو ہے سنت دعا، تشہد میں بھی پڑھنی چاہیے، فرض نماز کے بعد بھی پڑھنی چاہیے، عام حالات میں بھی، لیکن مولویوں نے اس کے اندر غلو کیا، ان کی تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے سمجھا یہ دعا ناقص ہے، اللہ تعالیٰ کو بات سمجھانے کے لیے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ ان کی زبان حال سے میں بات کر رہا ہوں، 7 اور الفاظ ایڈ کیے، واقنا عذاب القبری، واقنا عذاب الحشری، واقنا عذاب المیزان، فلاں فلاں فلاں فلاں۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ جاہل ہے، کیوں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی آخرت قائم ہو گئی، اس کی قیامت قائم ہو گئی، یعنی مرتے ہی قیامت اور اس کی آخرت شروع ہو گئی، دو ہی چیزیں ہیں نا، دنیا اور آخرت، آخرت کی پہلی اسٹیج جو ہے وہ قبر ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو بڑی جامع ہے جو قرآن میں آئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی بھلائیاں، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائیاں ہو، آخرت تو مرتے ہی شروع ہو جاتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث کے تحت۔ اب ان بچاروں کی سمجھداری بڑی چھوٹی ہے، ہمارے پروفٹ کی دعائیں جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم مختصر اور جامع ہوا کرتی تھی، جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، مجھے جوامع کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے، واقعنا عذاب القبری، حشری، میزانی، فلاں فلاں فلاں، یہ بالکل بدعت، 100% بدعت۔ وہی یاد کر لیں، بے نبی کا کو بے رسول کا پڑھ دیا تھا صحابی نے، اور یہاں تو پتہ نہیں اور کیا کچھ بیچ میں ڈال دیا، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اب آخری دو مثالیں ہیں، کڑوی مثالیں، اور یہ کنکلوڈنگ مثالیں ہیں، کڑوی اور کنکلوڈنگ، اس میں انشاءاللہ صحابہ کا ایٹیچوڈ بھی بدعت کے حوالے سے ہمیں کلیئر ہو جائے گا، اور پھر جو 5 نمبر پوائنٹ ہے بدعت کے اشکالات اور شبہات اور بدعت ہی کے پیچھے نماز کا مسئلہ، وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بیان کروں گا۔ یہ آخری دو مثالیں معاملے کو کافی حد تک سلجھا دیں گی۔ مثال نمبر 3 غلو کی، جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے 2738، اور المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے، امام حاکم نے بھی صحیح کہا اور امام زہبی نے بھی اس کو صحیح کہا، کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی یا کوئی تابعی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو چھینک آئی اور انہوں نے پڑھا بسم اللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور سلامتی ہو رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں بھی اللہ کا ذکر کرنے والا اور اس کے محبوب پر درود پڑھنے والا ہوں، لیکن یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں فرمایا، بلکہ تعلیم فرمایا ہے الحمدللہ علی کل حال. تم یہ مت پڑھو، یہ پڑھو الحمدللہ علی کل حال. اس بندے نے آگے سے نہیں کہا کہ تسی درود ہی منکر ہو، پاکستانی ہوتا تو کہہ دیتا اے درود منکر نے. وہ صحابہ تھے نا، ان کو یہ بیماری نہیں تھی. یہ ساری بدعت کی بیماریاں یہ باولے کتا ہے، جو بخاری جو ابو داؤد کے میں نے حدیث پڑھی کہ باولا کتا جس طرح کاٹ جائے تو بدعت اس طرح سرایت کر جائیں گی. یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہوا ہے. عشق دے چلے نمبر لے گئے، انہوں نے کہا جی جناب عشق دے چلے نمبر لے گئے تو یہ درود ہی منکر ہو، درود ہی منکر ہو. انہوں نے یہ نہیں کہا. ان کو بات سمجھ آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگے نہیں بڑھنا. ہاں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف تعلیم فرمایا ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر تعلیم نہیں فرمایا ہوا جس دعا کے ساتھ وہاں ہم خود سے ایڈ کریں. ہاں ایک ہے جنرل دعا سے پہلے اللہ کا ذکر اور درود، وہ جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ جو ذکر اور درود کر کے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، 593 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، وہ ٹھیک ہے. لیکن کوئی ٹوائلٹ میں جاتے وقت درود شریف پڑھے اور پھر پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بخاری کی حدیث والی دعا، تو یہ بات غلط ہو جائے. تو ٹوائلٹ میں جاتے وقت مسجد کی دعا نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں جاتے وقت ٹوائلٹ کی دعا نہیں پڑھ سکتے. جہاں جہاں درود تعلیم فرمایا ہے ہم بالکل قائل ہیں اور کوئی انکار ہی نہیں ہے، الحمدللہ ہمیں کوئی آر نہیں ہے درود شریف پڑھنے پر جہاں جہاں تعلیم فرمایا ہے. مثال کے طور پر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 849 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اذان کا جواب دے، یعنی اذان کہ جو کلمات ہیں مؤذن والے وہی ساتھ ساتھ ریپیٹ کرے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ، باقی وہی الفاظ جو یہ کلمات کہے اس کے بعد درود شریف پڑھے، اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اس کے بعد الوسیلہ کی دعا میرے لیے اللہ کے حضور مانگے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی موجود ہے مسلم کے علاوہ، تو قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اس کو میں نے نام دیا ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ. کیا؟ کہ اذان کا جواب دینا ہے، درود شریف پڑھنا ہے اس کے بعد، اور الوسیلہ والی دعا مانگنی. تو اذان کے بعد درود شریف پڑھنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اذان سے پہلے اذان کے ساتھ درود شریف شامل کرنا، تو وہی عبداللہ بن عمر والی بات یاد کر لیجئے، میں بھی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھتا ہوں لیکن یہاں پر تعلیم نہیں فرمایا، تو بعد میں پڑھے اور وہ مؤذن بھی پڑھے، لیکن یہ ساری چیزیں پھر اس طریقے سے اذان کے ساتھ شامل کر کے نہیں، اذان کے بعد. اسی طریقے سے صحیح سند کے ساتھ الموتا امام مالک میں، سنن الکبری البحیقی میں، اور المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 11793 نمبر حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر پر جایا کرتے یا سفر سے واپس آیا کرتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھ کر قبر رسول پر حاضر ہو کر پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر سیدنا ابو بکر کی قبر پر آ کر پڑھتے السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر سیدنا عمر کی قبر پر آ کے پڑھتے السلام علیکہ یا ابتا. تو ہم بالکل قائل ہیں پڑھنا چاہیے، یہ درود شریف کوئی بدعت نہیں ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ سنت درود شریف ہے. لیکن کہاں پر پڑھنا ہے، کس جگہ پر پڑھنا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ہے. یہاں سے پڑھنے کے لیے درود شریف بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب آیت درود سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی والی آیت، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا، ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود بھی ذرا سکھائیے. تو آپ نے پھر درود ابراہیمی تعلیم فرمایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. لہذا اس درود کو کہنا کہ یہ ناقص درود ہے، اپنے ایمان کی فکر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کی جگہ اس کو تعلیم فرمایا ہے کہ یہ درود ہے، اور درود اور سلامتی یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈز ہیں. درود بھی دعا ہے، سلامتی بھی دعا کی ایک شکل ہے، ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں، یہ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. لہذا درود ابراہیمی مکمل پرفیکٹ درود ہے الحمدللہ، یہ پڑھے. تو ہم اس معاملے میں کوئی فنیٹک نہیں ہے، جو چیز ثابت ہوگی الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے، اور جو چیز ثابت نہیں ہوگی ہم نہیں کہیں. مثلا میں نے اس معاملے میں بالکل سختی کے ساتھ پاکستان میں جو کچھ علماء اہل حدیث کا موقف تھا کہ جی دو ہاتھ سے سلام لینا یہ بدعت ہے، میں نے سختی سے ان کی مخالفت کی ہے کہ یہ سنت ہے. امام بخاری نے کتاب الاستعظام چیپٹر جو ہے صحیح بخاری کا, اس میں باب باندھا ہے دو ہاتھوں کے مسافے کا مشروع ہونا, اور اس میں حدیث لے کر آئے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کے اندر میرا ہاتھ لے کر مجھے تشہد تعلیم فرمایا تھا, التحیات للہ والصلوات الطیبات. اس سے امام بخاری نے فارم لیا کہ یہ دعا سے مسافہ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ اکثر کہتے ہیں یہ ٹوائلٹ والا ہاتھ ہے, تو آپ نے دونوں ہاتھ کے ذریعے یہ کیا, تو اس پر امام بخاری نے فارم لکھا اپنا, اور نیچے جو عبداللہ ابن مبارک کا عمل بھی لکھا کہ وہ دعا سے مسافہ کیا کرتے تھے. امام بخاری کو کتنی حدیثیں اور یاد تھی, وہ الادب المفرد الگ سے ان کی حدیث کی کتاب ہے جس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 973 نمبر حدیث ہے, جس کو شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی صاحب دونوں صحیح کہتے ہیں کہ سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تابعین ملنے کے لیے آئے, ان کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو انہوں نے دونوں ہاتھ باہر نکال کر, سلمہ بن عقبہ نے ان کے ساتھ مسافے کے لیے دونوں ہاتھ باہر نکالے اور پھر کہا یہ میرے دو ہاتھ ہیں جن کے ذریعے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر بات کی تھی, تو ان تابعین نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا. تو اس سے کسی بزرگ کے ہاتھ چومنا بھی ثابت ہو جاتا ہے, لیکن حد رکوع تک نہ جھکا جائے. ہاتھ چومنے تو اس کے ہاتھوں کو اوپر کر کے یوں چوم لیا جائے محبت کے ساتھ. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ, اس کے علاوہ صحابہ کے ماتھے کے درمیان بھی چوما کرتے تھے, اور جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کچھ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں مبارک بھی چومے. لیکن یہ پاؤں چومنے والا جو مسئلہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, آپ کے علاوہ کسی کے پاؤں نہیں چومے جا سکتے, کیونکہ یہ آپ کی خصوصیت ہے. کسی صحابی کا ثابت نہیں کہ ان کے پاؤں کسی نے چومے ہو, ہاتھ چومنا ثابت ہے. صحیح العقیدہ عالم ہو, اپنی عبادت کروانے والا کوئی نہ ہو بلکہ اللہ کے سامنے عاجز ہو, اور ایسے لوگ تو اپنے ہاتھ چومنے ہی نہیں دیتے. تو ہم نے اس کی مخالفت کی ہے کہ یہ بدعت نہیں ہے دعا سے مسافہ. اسی طریقے سے دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا, میں پہلے بتا چکا الادب المفرد میں 609 نمبر روایت ہے کہ دو صحابہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کا یہ عمل امام بخاری نقل کیا کہ دعا کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرا کرتے تھے. پوری امت کا اس پہ اجماع اور عملی تواتر ہے, یہ کوئی بدعت نہیں ہے. لیکن جو چیز بدعت ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر بدعت ہے. تو درود شریف کے حوالے سے میرے دو لیکچرز, مسئلہ نمبر 50 کے نام سے اذان اور اقامت کے صحیح اقام و مسائل 2.25 گھنٹے کی گفتگو, اور 2.25 گھنٹے کی گفتگو مسئلہ نمبر 56 کے نام سے درود شریف کے صحیح فضائل اور صحیح احکام, وہ الحمدللہ اپلوڈ ہو چکی ہے. اب آخری مثال پوائنٹ نمبر 4 کے اندر, پھر ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ مکمل. غلو کی ایک کڑوی ترین مثال, اور اس میں صحابہ کا ایٹیچیوڈ بھی آپ کو پتا چل جائے گا, اور وہ ہے سنن دارمی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 210 نمبر حدیث سنن دارمی کے مقدمے میں. امام دارمی رحمت اللہ علیہ امام مسلم کے, امام ابو داؤد کے اور امام ترمذی کے استاد ہیں, اور امام مسلم نے 71 حدیثیں صحیح مسلم میں امام دارمی سے نقل کی ہیں, اور بعض محدثین کے نزدیک کتب سطح میں سنن ابن ماجہ نہیں بلکہ سنن دارمی شامل ہے, اتنی یہ اتھینٹک کتاب ہے. اس کے مقدمے میں یہ حدیث ہے 210 نمبر کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شروع کے مسلمان اور حضور کے لاڈلے ترین صحابی, بخاری کے الفاظ ہیں کہ یہ سفر و حضر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیاں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. ان کا نام پڑ گیا تھا یا صاحب النعلین, اے رسول اللہ کی مبارک جوتیوں والے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے لاڈلے صحابی. ان کو سیدنا و مولانا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کا چیف جسٹس بنایا ہوا تھا, ابو دردہ کو شام کا اور ان کو کوفے کا. 33 ہجری میں یہ فوت ہوئے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قاضی القضاء کے عہدے پر تھے کوفے کے اندر, جو اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی فوجی چھاؤنی تھی. تو ان کے گھر صبح کے وقت عبداللہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اور انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ذرا مسجد میں چلیے, دیکھیے مسجد میں آج ایک ایسا نیا کام ہو رہا ہے جو ہم نے آج سے پہلے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن بظاہر تو وہ خیر کا کام ہی نظر آتا ہے, ابو موسیٰ اشعری نے کہا. لیکن ابو موسیٰ اشعری جو ہے وہ ایک عام صحابی تھے, اور چیف جسٹس تو وہ تھے نا, انٹلیکچوئل لیول پہ فقیہ امت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دو بندے, تین بندے, عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین, یہ تین ٹاپ کے فقیہ ہیں اس امت کے اندر. تو لیکن انہوں نے کہا مجھے شک ہے اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ اے ابو موسیٰ اشعری تم نے مسجد میں کیا دیکھا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں حلقے بنا کر اور انہیں اپنے سامنے گٹھلیاں اور یہ کنکریاں رکھی ہوئی ہیں اور ایک بندہ بلند آواز سے کہتا ہے پڑھو 100 دفعہ سبحان اللہ. تو سارے پھر کنکریاں پھینکتے ہیں پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر وہ بندہ کہتا ہے پڑھو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ. پھر لا الہ الا اللہ وہ پڑھتے ہیں اسرا اللہ اکبر. اب یہ تسبیحات تو بالکل ٹھیک ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان 4 تسبیحات سے بڑھ کر مجھے کوئی اور شاید دنیا میں محبوب نہیں ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 تسبیحات تسبیحات تو ٹھیک ہے. تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ تم نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اسی لیے تو آپ کے پاس مشورے کے لیے آیا. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تجھے تو چاہیے تھا ان کو کہتا اپنے گناہ گنے, ان کی نیکیاں کم نہیں ہوں گی جو نیکیوں کے چکر میں پڑے ہوئے, اپنے گناہوں کو شمار کریں یہ جو انہوں نے عمل شروع کیا ہے. پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت چیف جسٹس آف کوفہ ان دا ایرا آف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین مسجد میں آئے اور 5 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ولیعوذ باللہ تعالی. فرمایا اے امت محمدیہ تمہاری بربادی ہو, اتنی جلدی تم رسول اللہ کے بعد ہلاک ہو گئے. اللہ اکبر, پہلی بات یہ. دوسری بات, جبکہ نبی کے صحابہ دنیا میں موجود ہیں. تیسری بات, جبکہ رسول اللہ کے کپڑے بھی ابھی پرانے نہیں ہوئے, زیادہ دیر نہیں گزری, سیدنا عمر کا ہی دور تھا, 3-4 سال ہی ہوئے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لیے گئے. چوتھی بات, نہ رسول اللہ کے برتن ٹوٹ گئے ہیں, ابھی تک تو برتن بھی حضور کے سلامت ہے, اور تم نے امت کے اندر یہ ہلاکت شروع کر دی. اور پانچویں بات, اللہ کی قسم یا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے زیادہ ہدایت پر ہو یا تم نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے. یعنی یا تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس سے زیادہ کوئی ہدایت کا راستہ تمہیں مل گیا ہوا ہے. یہ تو انہوں نے ٹانٹ کی نا, تانے کے طور پر بات, لیکن اصل بات ساتھ کی کہ یا پھر تم نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے. انہوں نے عرض کی کہ اے ابن مسعود ہمارا ارادہ تو خیر کا ہی ہے, یہ جو کہتے ہیں نہیں کلمہ ہی پڑھا نہیں تو وہاں صبح گناہ کیتا ہے, یہ اس کا جواب آ رہا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کتنے ہی ایسے ہیں جو خیر کے طلبگار ہوتے ہیں لیکن خیر سے محروم لوگ ہوتے ہیں کیونکہ سننے سے ہٹ کے عمل کرتے ہیں. ہم نے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد ایسے لوگ بھی ہوں گے جو قرآن بھی کثرت سے پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے بھی نہیں اترے گا. اور یہ جو اس حصہ ہے حدیث کا, یہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے, یہ خوارج کے بارے میں. اور میرا گمان ہے شاید تم انہی لوگوں میں شامل ہو. اللہ اکبر. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ابن مسعود کی کرامت ظاہر کر دی, ان کو یقین نہیں تھا لیکن ان کا میرا گمان ہے. اور عمر بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم عبداللہ ابن مسعود کی بات بالکل صحیح ثابت ہوئی, جب ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر خوارج کو قتل کر رہے تھے تو یہ لوگ نہروان کے مقام پر خوارج کی طرف سے ہم پر تیر برسا رہے تھے. یہ تسبیحیں سٹنے والے تے کنکریاں تے گٹھلیاں اجتماعی. ولیعوذ باللہ تعالی. اب خود ہی فیصلہ کر لیجئے بھائیو کہ یہ ختم خواجگان جو تصوف کے اندر ہوتے ہیں, پھر 30 اور 40 کے اندر یہ آیت کریمہ اور کہتے ہیں جی بڑے نیکی کا کام, بالکل نیکی کا کام ہے, کون کہتا ہے یہ گناہ کا کام ہے؟ کوئی اس کو گناہ نہیں کہتا. لیکن اس طریقے سے اجتماعی عبادت کو ارینج کرنا یہ پروفٹ کی تعلیمات کے بغیر کیا ہی نہیں جا سکتا. انڈیویجولی کوئی عمل کرے وہ کوئی بدعت نہیں ہے, لیکن اجتماعی انڈیویجول آپ صلاۃ و تسبیح جتنی بار مرضی پڑھیں, صحیح حدیث ہے ابو داؤد ترمذی میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کر دے گا جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. لیکن اس کی اگر آپ جماعت کی طرف بلائیں گے اجتماعی دعا اجتماعی اگر اس کی کریں گے فرض نماز کے مقابلے پر تو یہ بدعت ہو جائے گی. یہ آپ نے خود طریقہ جاری کر لیا. تو یہ تمام چیزیں اسالے ثواب کے نام پر کی جاتی ہیں اور دراصل بیسیکلی سوگ منایا جاتا ہے, اسی لیے تو 40ویں والے دن بھی پھر ایک دوسرے سے گلے لگ کر جو زاروں کے تار وہ پھر بین بھی کر رہے ہوتے ہیں, اونچی اونچی آواز کے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں. آنسو آنا رحمت ہے, رونا رحمت ہے, لیکن اونچی آواز کے ساتھ نوح اور بین کرنا اور کلمات منہ سے نکالنا یہ حرام ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی پہ. اس میں نے الگ سے ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے تقریباً 1.5 گھنٹے کا, مسئلہ نمبر 74 کے نام سے, اسالے ثواب ختم اور فاتحہ وغیرہ کے صحیح احکام و مسائل. اب یہاں پر میں آخر میں 2 چھوٹی چھوٹی حدیثیں بتا کے آپ کو صحابہ کا ویژن کلیئر کر دوں اس حوالے سے جو اسالے ثواب کے نام پر سوگ منایا جاتا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بھائی فوت ہو گیا. 3 دن گزرنے کے بعد سیدہ زینب نے خوشبو لائی اور اپنے جسم پر ملی اور فرمایا، میرا خوشبو ملنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو کوئی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے مرنے پر سوگ کرے، سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے خاوند پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی، وہ بھی اگر وضع حمل ہو جائے تو اس سے پہلے سوگ ختم ہو جائے گا، وہ ایکسپشنل کیس ہے. تو جان بوجھ کر، لوگوں نے تو کہا ہوگا دیکھو جی نہ ملتی، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کام کیا کہ امت کو پتا چلے. خوشبو ملی 4th دن، بھائی مرا ہوا، اور یہ تو بھائی، کوئی کہے گا جی بھائی سے محبت نہیں ہوگی، بیٹا، جوان بیٹا فوت ہوا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جوان بیٹا فوت ہوا، 3rd دن انہوں نے زرد رنگ لا کے اپنے جسم پر خوشبودار ملا اور فرمایا، یہ میں نے عمل اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے 4 مہینہ 10 دن کا سوگ کرے گی، کوئی اور سوگ 3 دن سے زیادہ کرنے سے منع فرمایا ہے. میرا خیال ہے یہ حدیثیں اگر بیان کی جائے تو آج صحابہ کو لوگ کہیں گے فنیٹک، جس طرح ہم کہتے ہیں بدعت بدعت، کوئی جگہ جگہ بدعت بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں. تو یہ دیکھو ام المومنین کو اور صحابہ کو کس طریقے سے وہ جان بوجھ کے ایسے کام کرتے تھے، جان بوجھ کے. او جی فلاں کی ہم میت پہ گئے تو اس نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے، اس کا پیو مر گیا سی، وہ پائی وہ پیو نو زیادہ انہوں محبت اس شخصیت نال ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو اس کو تو اپنے نبی کی شرم مارے ہوئے ہیں، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ بدعت بدعت کی رٹ لگائے ہوئے ہیں. اس حوالے سے انشاءاللہ اگلی دفعہ میں پوائنٹ نمبر 5 ڈسکس کروں گا، جس میں 5 اشکالات اور شبہات ڈسکس کروں گا، اور اس کے آخر میں تحفے کے طور پر بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ کیا ہے، فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر اس کو ایڈریس کروں گا، اور وہ لیکچر ہمارا ہوگا 75B کے نام سے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.